อนนี้นะฮะคุณนัตตี้พร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวของข้อห้ามงานศพเรื่องราวนี้เจอกับตัวเองนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเรามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณนัตตี้ สวัสดีค่ะ ครับผมคุณนัตตี้ครับตอนนี้คุณนัตตี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อยู่ที่บ้านค่ะ อยู่ที่บ้านแถวไหนเอ่ย อยู่แถววัดบุรพาวัดพระใหญ ่ ค ่ ะตอนเอกก็จะมีวัดบุรพาไม่วัดบุรพาที่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดพระใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยอ่ะ ร้อยเอ็ดอ๋อโอเคนะอยู่ที่ร้อยเอ็ดเลยแล้วฟังเหนือช็อคไงครับเนี่ย ปกติจะฟังตอนทำงานเปิดแบบเปิด YouTube ฟังอะค่ะไม่ค่อยได้ฟังตอนนี้เพราะช่วงตอนเย็นจ้ะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนพักผ่อนก็จะไปฟังตอนทำนั่งทำงานอะมันจะได้ไม่ง่วง อืมนะฮะแล้วคดีวันนี้ก็คือพรุ่งนี้นอนวันนี้นอนดึกได้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเล่ากัน ใช่ค่ะ น อนดึกได ้งั้นถามนิดเดียวฮะร้อยเอ็ดร้อนไหมคะตอนนี ้มาก ร้อนมากใช่ไหม ใช่ค่ะช่วงวันร้อนมากแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งมีฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกฝนตกนิดนึงนิดเดียวนะ ก็ยังดีที่มีฝนนะฮะก็ยังช่วยคลายร้อนได้บ้างนะครับ หน่อยนึง นะฮะอ่ะงั้นเรามาว่าถึงเรื่องดีกว่า คุณนัตตี้นะครับดูจากซุ้มเสียงที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายเหมือนกันเนาะ เป็นค่ะเป็นอากาศสิทธิภูมิแพ้นิดนึง นะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวจะได้ลบกวนเวลาไม่มากสักเท่าไหร่นะครับมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับเมื่อ5ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ของข้อห้ามงานศพฮะมันยังไงครับ อ๋อมันเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อประมาณน่าจะเป็น5ปีขึ้นแหละ ครับ วันนึงเนี่ยก็ได้ไอ้เจ้านายที่บริษัทอ่ะญาติเขาเสียบ้านเขาเนี่ยจะอยู่ต่างอำเภอซึ่งเป็นอำเภอที่ไม่ขอระบุลึกลงไปนะคะเพราะว่ามันมีบุคคลที่3 4 5อยู่ต่างอำเภอนึงก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากแล้วปรากฏว่าบริษัทเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพใหญ ่ ในวันนั้นสวดอภิธรรมทางบริษัทเพราะฉะนั้นพนักงานทุกคนเนี่ยเกือบจะทุกคนนะคะทางบริษัทก็ต้องไปร่วมของนัดเนี่ยก็ไปรถตู้คันหนึ่งซึ่งในรถตู้คันนั้นมันจะมีสมาชิกเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีผู้บริหารอยู่รวมกันประมาณ10หรือ11คน ครับ ตอนที่เราไปอ่ะพอเราไปเลิกเพราะเลิกงานประมาณ5โมงเขาจะสวดที่3ประมาณทุ่มหนึ่งก็เลยว่าโอเคเลิกงานปุ๊บก็ไปกันไปถึงที่งานเนี่ยมันประมาณ6โมงเสร็จพอไปถึงที่งานปุ๊บแล้วที่งานนั้นมันเป็นงานต่างอำเภอซึ่งบ้านเขาจะเป็นถ้าบ้านเราก็ชนบทนิดนึงนะคะ คร ับ บ้านเขาจะเป็นบ้านสองชั้นเขาก็จะเอาตั้งศพไว้ข้างใต้ชั้นล่างข้างหน้าเขาก็จะเปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็จะมีเป็นเต็นท์เหมือนทั่วไปนั่นแหละค่ะ ครับ แต่เขารู้ว่าล่ะบริษัทงานบริษัทเนี่ยจะไปร่วมงานเยอะวันนั้นก็ไปกันเยอะเลยล่ะเขาก็เลยไปจับโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยเขาไม่ได้จัดเป็นโต๊ะจีนนะคะเขาจะจัดเป็นโต๊ะยาวเลยแล้วก็คือมันเหลือเวลาอีกค่อนข้างจะเยอะมากเจ้าภาพก็เลยให้เราไปทานอาหารก่อน ครับ เขาก็เลยจัดอาหารแล้วทีนี้ที่บ้านเจ้าภาพเนี่ยบ้านทางเจ้านายเขาค่อนข้างจะมีฐานะเพราะฉะนั้นอาหารของแถวบ้านชนบทเราเนี่ยท่านเลี้ยงด้วยญาติวัวเนี่ยนั่นถือว่าทำมีฐานะแล้วอ๋อ ใช่ เขาก็จะล้มวัวเขาก็จะล้มวัวเลยมันจะไม่มีหมูแล้วจะมีเสือร้องไห้เมนูวันนั้นอ่ะโอ้โหน่ากินมาก ครับ แต่สิ่งนึงเนี่ยที่คุณแม่จะเตือนตลอดว่าอาหารอร่อยอย่าทักสองคือเวลาจะกลับให้ลุกเลยแล้วก็ไม่ต้องชวนใครไม่ต้องพูดว่าปักกลับไม่ต้องเอ่ยคำนี้ออกมาคือแม่จะเตือนตั้งแต่ก่อนไปแล้ว คร ับ แล้วถ้าเกิดทานอาหารอร่อยอย่าไปทักนะว่ามันอร่อยมากอย่างงี้จะกินก็กินไปถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินติดงานแค่อย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่แม่จะเตือนตลอดเวลาที่เราไปงานศ พ แต่อารมณ์ว่าคือมันเผลอ คือคนเรามันไปเยอะ ๆ แล้วถ้ามันไม่ไปอ่ะมันไม่ชวนจับแล้วเขาก็จะไม่รู้หรอกว่ามันควรถึงได้เวลาแล้วนะโอเคละพอไปถึงแล้วทีนี้พวกพนักงานเนี่ยพวกผู้ชายเนี่ยเขาแฮปปี้มากเลยลาบเลือดมันก็เขาทำอร่อยนะเพราะวันนั้นเขาทำอร่อยอาหารย่างเสือย่างอะไรเนี่ยเต็มโต๊ะเลยค่ะ ครับ พระยังไม่มาทุกคนก็ไปนั่งกินข้าวพอนั่งกินกันเสร็จสักพักหนึ่งวันนั้นเนี่ยพามาเร็วมาก่อนตอนทุ่มมาก่อนทุ่มนึงพอพามาเสร็จเจ้าภาพก็เลยเรียกพวกเราที่นั่งกินกันอยู่นะมาฟังสวดพิธามก่อน ฟังเสร็จนะเขาไปกินโอเคทุกคนก็ลุกขึ้นมาค่ะเขามาเรียกและโต๊ะนั้นอ่ะมันเวลาเขาตั้งโต๊ะอ่ะเขาไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณรั้วบ้านเขาตั้งอยู่บริเวณที่นอกตรงถนนน่ะที่ติดกับรั้วบ้านแล้วแถวบ้านนอกมันจะเป็นดินแดง ครับ มันเป็นดินแดงทีนี้เนี่ยทุกคนก็เข้ามานั่งฟังสวดแต่มันก็มีบางคนที่มีอารมณ์ขุ่นขุ่นนิดนึงเพราะว่ายังกินค้างอยู่เขาบอกแบบว่านั่งฟังข้างนอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าภาพก็อยากให้เข้ามาข้างในเพราะเขาจะได้ภาพได้ของเขาไป ครับ ทุกคนก็เข้ามาข้างในแล้วก็ฟังสวดไปได้สักพักนึงในความรู้สึกของนั้นอ่ะตอนที่นั่งฟังมันก็ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะคะกลิ่นธูปมันก็เป็นเรื่องปกติในความรู้สึกของเราในความรู้สึกของเราคืออ่ะมันเป็นไปได้ว่ากลิ่นธูปจากในบ้านมันจะลอยออกมาข้างนอกบ้านได้อันนี้ก็โอเคทีนี้เพื่อนข้างๆเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ออฟฟิศเขาบอกว่าเสียเซลล์ละเราฟังเสร็จซึ่งเรากลับเลยเนาะเรากลับเลยเดี๋ยวชวนพวกพี่เรากลับเลย ครับ เขาก็โอเคอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะกลับเขากลับแต่ทีเนี้ยพอเขาจะสวดไม่นานนะคะเขาสวดไม่นานก็เลยออกมากินข้าวก็เลยกลับมากินไอ้โต๊ะเดิมนี่แหละมันผ่านไปน่าจะประมาณสักมัน20นาทีหรือเท่าไหร่นี่แหละเขาจะสวดกั้นนะกุศลธรรมนาพอกลับมาที่โต๊ะปรากฏว่าอาหารลาบเลื่อนเนี่ยที่มันน่ากินที่เป็นแดงๆใช่ไหมครับปกติถ้ามันโดนอากาศมันจะเป็นสีช้ำๆมันจะช้ำๆหน่อยแต่ยังไงรสชาติมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ปรากฏว่าอาหารที่โต๊ะมันเหมือนกับคนที่กินทั่วนะคะไม่มีมารยาทมุมมามนิดนึงมันเหมือนใช่ค่ะมันโทษคือ มันกระจัดกระจายเต็มบนโต๊ะอย่างนี้เลยเหรอ มันไม่ได้จะกระจัดกระจายแบบคนแบบมันกระจายออกนะคะมันคือในจานนั้นน่ะมันเป็นเลือดขอบแล้วอีกอย่างนึงมันซีดสีมันซีด สี เลือดมันซีด สีเลือดมันจางลงอย่างเงี้ย มันเหมือนเวลาที่เราอมเนื้อน่ะอมเนื้อเข้าไปในปากดูดเอาหมดนะแล้วก็คายมันออกมาน่ะ เนื้อมันก็ขาวซีด ใช ่ ใช่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วทีนี้มันอยู่บนโต๊ะทีนี้แต่ละจานน่ะคือเราจะกินแล้วแต่ทีนี้พวกน้องๆพวกผู้ชายนะเขากินเขาอ้วกออกเพราะว่ามันคาวมากกลิ่นคาวแล้วมันตื่นแล้วไม่มีรสชาติคือถ้าอาหารที่มันไม่อร่อยไม่มีรสชาติอ่ะมันกินได้นะคะแต่ที่เราพอแตะเข้าปากไปนอกจากมันเจอไม่มีรสชาติมันมีตืดขึ้นมันเหมือนเอาน้ำเปล่าล่ะไปเทสารผสมอยู่ในอาหารนั้นน่ะรสชาติจะเป็นเหมือนกันอย่างนั้นแหละ คร ับ แล้วก็คือชิมลาบตอนนั้นน่ะยังกินเนื้ออยู่นั้นยังไม่ได้เริ่มกินเนื้อก็เลยไปชิมลาบเรารู้แล้วรสชาติจานนี้นะแล้วก็ไปชิมจานอื่นๆคือด้วยความเราอยากรู้ว่าไอ้คำที่แม่เคยเตือนเรานะมันใช่ไหม ห้ามบอกว่าอร่อย ถูกห้ามบอกเอาบ่ายสองแล้วก็ตอนที่เรารู้ขึ้นมาน่ะใครจะกินก็กินไปก่อนเลยมันมีคนในนั้นน่ะพูดขึ้นมาในกลุ่มนั้นล่ะค่ะเป็นผู้ชายที่เขาเคยจะกินก็กินไปก่อนเดี๋ยวได้ไม่ได้กินเลยที่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะพูดขึ้นมาเป็นคำสบถขึ้นมาในตอนที่เจ้าพาเขาเรียกเราไปตั้งสังสวัสดแล้วในตอนที่นั่งกำลังชิมอยู่นะชิมอาหารแต่ละจานถ้าบ้านนอกเรามันจะมีเหมือนลมเหมือนพายุงวงอุกอะไรงวงช้างเห็นไหมคะที่มันเกิด ลมบ้าหมู พุ่งขึ้นมามันเหมือนลมบ้าหมูทีเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ดินตรงนั้นมันเป็นดินเขาเรียกว่าดินลูกรังเน า ะดินแดงแล้วมันจะมีลมเล็กๆนั่นแหละค่ะถ้าเป็นบ้านนอกเขาจะได้ลมหัวขุดเล็กๆมันก็จะขึ้นเป็นหย่อมแต่มันไม่ได้ลอยขึ้นสูงมันลอยขึ้นอยู่ระดับประมาณเข่าเรามันจะขึ้นอยู่ หลายลูกเลย ดวงใช่ยังขึ้นหลายลูกทีนี้เนี่ยคือมันมีคนประมาณ20กว่าความกลัวมันดรอปลงอยู่แล้วแต่ความแปลกใจมันมีมากกว่ามันมีน้องผู้ชายคนนึงเขาพูดขึ้นมาว่าไอ้ผีกินหมดแล้วล่ะต้องมาคิดหรอกตัวเนี้ย พูดแบบนี้เลยเหรอ ใช่ค่ะมันมีคนนึงแต่จำไม่ได้ว่าเป็นใครก็คือเพราะว่าเขาก็คงจะไม่ได้แตกต่างเขาคงจะรู้นะถ้าคนแถวบ้านนอกถ้าเขาคุกคีกับพวกนี้เขาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงส่วนเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าที่เขาบอกว่าเวลาที่เขาไปซื้อเครื่องเส้นจะไปกินไปกินเส้นท่านมันจะเป็นยังไงนัดรู้แล้วว่าอ๋อรสชาติมันเป็นอย่างนี้นี่มันเหมือนกับที่คนแก่เขาบ้าเล่าให้เราฟังจริง ๆ พอเสร็จปุ๊บขนเราก็ลุกเอาละเรางานเข้าแล้ว ที่เจ้าภาพเขาเลยจะมาเก็บเขาจะมาเก็บจานแล้วเขาจะลงกับข้าวชุดใหม่เพราะว่าคือทุกคนเขาเสียดายเพราะอาหารมันเพิ่งกินแล้วมันเขาก็ทำอย่างดีมากแล้วปรากฏว่ากลับมามันกินไม่ได้เลยมันกินไม่ได้สักเมนสักจานเลยแล้วโอ้โหเขาตั้งเยอะมากอ่ะ ครับ เขาเออมันก็น่าเสียดายอาหารแตงโมทุกคนก็แบบเออเขาก็เก็บก่อนก็มีบ่นนิดนิดอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้อะไรเขาทุกคนก็เขาน่าจะรู้แหละแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็จะเอาจานชุดใหม่มาแต่กูนั้นแบบมันไม่โอเคแล้วล่ะเราไม่แฮปปี้แล้วเพราะว่าเราไม่อยากเราก็ไม่รู้ว่าเรากินแล้วมันจะมีคนแขกที่ไม่ได้รู้เขารับเชิญมาร่วมโต๊ะกับเราอยู่หรือเปล่าในโต๊ะนี ้ครับ ก็เลยแบบว่าเฮ้ยปะเรากลับปากพังเหรอปะเรากลับเออชวนกันในกลุ่มนั่นแหละปะกลับแต่ทีนี้ในงานเขาจะผูกได้แดงที่ข้อมือให้ทุกคนแต่แล้วเนี่ยแม่บอกว่าแม่เคยเตือนว่าเวลาที่เราไปงานศพถ้าจะไปไหว้เขาก็ไหว้เขาก็ไม่อย่าพูดคำว่าหนูจะกลับแล้วนะไม่ต้องพูดให้เลี่ยงด้วยคำอื่นไปยกมือไหว้เขาแล้วก็ให้เขารู้เองหรือไม่งั้นก็กลับไปในให้มันกลืนเข้าไปกับในแขกที่เขาจะกลับไปเลยทีเนี้ยทุกคนก็ไปขุดไปไหว้เจ้านายใช่ไหมคะเจ้านายเจ้าพระเป็นสามแล้วก็จะกลับปุ๊บก็ไปขึ้นรถตู้กินทูบแล้วนั่นเป็นคนสุดท้ายที่นั่นนั่งอยู่ริมแล้วต้องหยุดปิดต้องปิดประตู ครับ ประตูทุกคนขึ้นหมดแล้วเราก็เหลือเราขึ้นคนสุดท้ายช่วงที่กำลังจะปิดประตูจะกินทูบเตะเข้ามาที่จมูกอย่างแรงกินทูบนะคะเตะเข้ามาที่จมูกอย่างแรงแล้วก็เลยเปิดออกนิดนึงไม่ค่ะคือรู้ว่ากลิ่นทูบถ้ามันลอยมายังไงมันต้องจางหรือมันอาจจะไม่ถึงเราหรอกเพราะไอ้ที่จอดรถกับตรงนั้นมันไกลกันมากในนั้นไม่มีใครพกทูบสักคน ครับ เออแล้วมันอยู่ในรถตู ้ เสร็จเออมันอยู่ในรถตู้แล้วทีนี้พอจะปิดปุ๊บก็เลยเปิดออกอีกเพราะว่ามันอบอวลไงฮะมันอึดอัดทุกคนมีความรู้สึกมันร้อนแล้วทำไมในรถตู้มันร้อนมันไม่ใช่เชิงแบบอบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีความรู้สึกมันอึดอัดอ่ะ ครับ เออมันอึดอัดนี่มันอึดอัดวะก็เลยปิดทีเนี้ยพี่รุ่นพี่ที่นั่งข้างๆกันนั่นเองเขาบอกว่างานเข้าแล้วเขาพูดขึ้นมาแค่นี้แหละแล้วในร้อยในนู้นก็เงียบหมดเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าใครตามเรามาแต่เราไม่รู้กันเป็นดวงไหนในความรู้สึกคนนั้นอ่ะ เดี๋ยวนะคือรู้สึกตัวคุณนัท รู ้ก็รู้สึก ใช่รู้ว่ามีขึ้นรถมาด้วยแล้วนั้นรู้แล้วฉันรู้แล้วตั้งแต่ตอนที่กินทูบมาแล้วได้มารู ้ แต่เราไม่รู้ว่าเป็นโทษนะคะเป็นคนตายที่เรามางานเขาหรือเป็นวิญญาณดวงไหนจากความพังป่าของเราที่แบบไปกลับป่าพวกเรากลับเนี่ยที่ชวนกลับแต่เราไม่ได้บอกพี่น้ำกลับนะคือเราไม่ได้ระบุจอดจงแต่เราพูดไปลอย ๆก็เหมือนกับทุกคนกลับเถอะ เ ป็นความคำพูดติดปากอะเนาะ ถูก นะฮะ คือคนมันเยอะถูกไหมนะแต่วันนั้นถ้าเราไม่พูดอ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่าจะกลับหรือจะไม่กลับยังไงเนี่ยจะมานั่งมองหน้ากันแล้วแบบมันก็เออกันอยู่ตรงนั้นยังไงมันก็ต้องบอกอ่ะยังไงมันก็ต้องพูดนะเพราะมันไปกันหลายคน ครับ แล้วทุกคนเออยังไงมันก็ต้องแบบอีปะเรากลับอย่างเงี้ย แล้วผมถามนิดนึงได้ไหมฮะตอนที่พี่คนนั้นเขาพูดว่าง านเข้าแล ้ ว ว่างานเข้าแล้วเนี่ยคน ท ุ กคนได้กลิ่นเหมือนกัน ทุกคนได้กลิ่นทั้งรถเลยไม่ใช่แค่รู้สึกแค่สองคนนะ ไม่ค่ะเขาได้กลิ่นจางๆกันแต่คนที่มันชนสมูทที่สุดเป็นนัทเพราะว่านัทเป็นคนที่ถามเองนัทเป็นคนที่ถามคนในรถเองว่าได้กลิ่นทูบเหมือนกันกับนัทไหม โอ้ นี่คือข้อสามที่นัทได้ทักออกไปตรงที่แม่ว่าเวลาได้กลิ่นเพราะคนแถวบ้านนอกอย่าลืมว่ามันมีลมพัดมันมีการเล่นกลิ่นไก่มันยังมีอยู่มันยังมีอยู่นะคะจนถึงทุกวันนี ้ เออถึงนัทจะเป็นคนที่ทันสมัยแต่นัทก็รู้ว่าเรื่องอย่างนี้มันยังมีอยู ่ แล้วก็บอกว่าแม่อย่าทักคือแกจะเตือนตลอดว่าอย่าทักทีนี้แล้วนั้นก็เราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเราไหนได้เราอุปทานคนเดียวไหมเราได้กินคนเดียวหรือว่าวันเราก็เลยเพื่อย้ำว่าไอ้สิ่งที่เราได้รู้สึกเนี่ยมันใช่ไหมทุกคนก็ว่าผู้คนก็ยักหน้าแกก็เลยงานเข้าแล้วเออเอางานเข้าแล้วไม่รู้นั่งข้างใครก็ไม่รู้เลยก็เลยนั่งบนรถมาจนมาถึงบ้าน ครับ แล้วทีนี้รถตู้ก็ไปส่งทุกคนใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเอารถไปที่ออฟฟิศแต่นั้นน่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะดันไม่ได้เอารถไปรถตู้ก็เลยมาส่งที่บ้าน ครับ พอมาส่งที่บ้านหมาหอนที่บ้านนั้นเลี้ยงหมาเยอะที่บ้านนั้นเลี้ยงหมาเยอะเสร็จแล้วก็มาหอนพอมาหอนปุ๊บหน้าต่างห้องนอนแม่เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งประตูหน้าบ้านมันจะอยู่บ้านของนั้นเนี่ยประตูรั้วหน้าบ้านมันจะติดถนน ครับ มันเป็นถนนซอยเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนน่ะมันไม่ค่อยมีรถนะฮะมันไม่แทบจะไม่มีเลยแล้วตรงฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นป่าม ันมีหมาหอนแล้วปรากฏว่าแม่น่ะยืนเปิดม่านแล้วอยู่หน้าต่างบนบ้านแล้วก็มองลงมาแม่เลยพูดว่าพาใครมาด้วย โอ้โห เอาแล้วฉันเข้าเลย หรอโอ้โ หมือสั่นแบบตอนเปิดประตูอ ่ ะแล้วความรู้สึกของคนเวลาที่แบบมันกลัวมันจะสติแตกมันเวลาคุณแชร์ที่มันเสียบลูกแล้วมันหล่น อ ่ะแล้วมันทำไมมันเสียบลูกแค่นี้มันจะไม่เข้าอะไรเง ี้ ยมันอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นแหละแล้วก็พยายามเปิดกุญแจแล้วก็เปิดหน้าถังเปิดบ้านเปิดประตูรั้วบ้านพอเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บแม่เราว่าไปเอาธูปมาดอกหนึ่งแล้วไปจุดบอกเขาแล้วไปจุดหน้าบ้านเข้าใจว่าแม่เขาคงจะสั่งสอนเราด้วยถ้าแกจะลงมาเป็นเพื่อนก็ได้แกบังคับให้นัดออกไปจุดทูบหน้าบ้านนี่เลยบอกว่าไปบอกเขาไปขอบคุณเขาแล้วก็บอกว่าเรามาถึงบ้านแล้วขอบคุณที่มาส่งนะให้เขากลับไปในที่ที่เขามาแม่ให้พูดอย่างนี ้ แล้วทีนี้แกบอกให้กั้นใจให้กั้นใจบอกเขาให้จุดทูบปักลงดินแล้วกั้นใจบอกเขาแล้วดินเจ้ากรรมเนี่ยไอ้ตรงที่เราจุดเนี่ยมันก็แข็งมันเสียบทู่มันไม่ลง เข้าใจ มันไอ้ดินตรงนั้นน่ะแล้วทู่มันไปโดนไอ้ปูนซีเมนต์ไม่บอกที่มันลาดของแต่แล้วมันทีนี้เราก็ต้องไปหาตรงจุดที่มันจะเสียบได้อ่ะ คร ับ มันก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงแต่ในความรู้สึกของเราคือมันยาวนานมันยาวนานมากแล้วหมามันก็หอนไม่หยุด ครับ แล้วซอยมันก็เปี่ยวแล้วทีเนี้ยพอจุดเราก็บอกเขาพอเราบอกเขาเสร็จปุ๊บเสียงมาหอนยังไม่ไปนะคะมันยังอยู่จนนัดขึ้นมาอาบน้ำแม่ก็ให้ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ให้เปลี่ยนชุดใหม่เลยสระผมทุกอย่างออกไปหมดทีนี้พอขึ้นมาบนบ้านคือเป็นคนนั้นเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระแล้วแผ่เมตตาอยู่แล้วก็เลยสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาแผ่เมตตาเขาเสร็จแต่เราไม่ได้ระบุชื่อเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครเราก็เลยบอกว่าวิญญาณขอที่บุญกุศลให้กับวิญญาณที่เขาตามมาขอให้เขาได้เป็นบุญกุศลเสร็จแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคติภูพบภูมิที่ดีนะก็เลยว่าขอบคุณมากนะถ้าจะมาเป็นเพื่อนที่มาส่งเราตอนนี้เราถึงบ้านแล้วก็ขอให้คุณได้กลับไปอยู่ในที่ของคุณแล้วยังไงพรุ่งนี้เช้าน่าจะทำบุญต่างบาทไปให้ ครับ ก็ค่อยมาโมทนาหมายังพอหลังจากที่นายกล่าวเสร็จตรงนั้นหมาก็เริ่มเสียงหมาก็เริ่มเบาลงพอหมาก็เริ่มเบาลงพอหลังจากนั้นเนี่ยคือคุณเห็นขึ้นไหมครับว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาถ้าเราเจอวิญญาณดวงหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสกับดวงหนึ่งเขาว่าคุณจะสัมผัสได้อีก ก็คือ แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานใช่แล้วอีกจากนั้นอีกไม่นานมันไม่นานมันจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องจากนี้ ค ือ นั ดจำเป็นที่จะต้องไปส่งมันมีสองผ้าป่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะเขามีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าให้นะช่วยเอาสองผ้าป่าเนี่ยไปให้กับเพื่อนเพราะว่าคือเราเรียรายมาเรียบร้อยแล้วเอาสองผ้าป่าทีนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันนี้มันจะเป็นงาน ครับ มันจะไม่ทันเราก็เลยเลือกงานเราก็เลยไปนี้มันระยะทางมันก็เป็นเกือบร้อยโลมันก็เกือบร้อยโลมันก็อีกอย่างมันเป็นบ้านนอกมันเป็นอันนี้คือบ้านนอกจริงๆเลยก็เลยไปก็มีเพื่อนในรถไปกันสามคนพอพี่ถึงมันก็ประมาณทุ่มกว่าทุ่ม ครับ รถเราเนี่ยเราไม่ได้จอดที่บ้านเพื่อนที่มันเสียเวลาเพราะเพื่อนมันไม่อยู่แล้วกว่าเขาจะมาเนี่ยมันช้าพอเราเอาซองเข้าตาให้เราก็จะรีบกลับเพราะว่าตัวเพื่อนบอกว่าเฮ้ยตอนขากลับมาระวังหน่อยนะให้ระวังหน่อยไอเราก็รู้ว่าเพราะว่าทางบ้านนอกมันเปี่ยวไงฮะเวลาเราเข้าไปทอนซอยหมู่บ้านข้างๆทางมันจะเป็นทุ่งนาแล้วมันก็จะเป็นป่า ครับ มันจะไม่ค่อยมีรถโอเคอันนี้เราเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเพื่อนเราค่อนข้างจะห่วงเราเรื่องอุบัติเหตุเราก็เลยคุยกันสักพักนึงก็เลยขอตัวกลับแล้วเพื่อนมันก็เลยมาส่ง แล้วรถที่จอดอยู่มันเป็นรถที่ไปจอดอยู่บ้านหลังนึงนัทก็เลยมองขึ้นไปเพราะบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านสองชั้นมันเป็นบ้านสองชั้นมันเป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านสองชั้นยกพื้นสูงทีนี้บ้านสมัยก่อนพอยกพื้นสูงมันจะเป็นระเบียงมันจะมีระเบียงเป็นชานนะคะเห็นไหมมันเป็นชานแล้วมันก็เขาก็จะทำเป็นซี่ๆกันไว้อ ่ ะ ต้อง จะส่องหูชะโงกลงมาข้างล่างกันตกทีนี้บ้านหลังนี้มันมืดนัทก็เลยถามญาติเพื่อนอะว่าทำไมบ้านหลังนี้เขาไม่เปิดไฟทำไมบ้านหลังนี้เขาไม่เปิดไฟอะทำไมหลังอื่นเขาเปิดไฟมันมืดมากเลยนะเนี่ยนั่นก็เลยว่าอย่างนี้เขาก็ไม่พูดอะไรนะนั่นก็เลยแหงหน้าขึ้นไปเขากำลังจะขึ้นรถกำลังแหงหน้าขึ้นไปแล้วเจอผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงแก่ใส่ผ้าถุงอะสั้นขนาดยกขึ้นมาจนประมาณ5ส่วนอะ ประ มาณหน้าแข้งแล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้าน่าจะเป็นลายดอกสีมอมอหน่อยแต่นั้นดูสีไม่ชัดเขายืนค้ำเขายืนอยู่บนระเบียงข้างหน้าแล้วเขาก้มลงมามองเราเพราะว่ารถเราไปจอดอยู่หน้าบ้านเขาคนลุกหนึ ่ งแล้วหัวแกน่ะจะเสื้อจะเซิงหัวฟูคนแก่หัวฟูที่มีผมสีดอกเราจะผมยาวปะยาวนั่นจะเลยปะแต่หน้านั้นไม่เห็นจะรู้ว่าคนไม่ได้หวีผมอะผมมันฟูมากแล้วก็ดูจากสภาพแล้วเนี่ยคือเรามองแล้วขนลุกแล้วก็เลยบอกญาติเพื่อนเอ้านั่นไงมีคนอยู่เราก็เลยชี้ขึ้นไปข้างบนชี้ขึ้นไปใหญ่กว่านั้นเอ้านั่นไงมีคนอยู่นั่นไงมีคนอยู่เอ้ามีคนอยู่อยู่นี่เพื่อนนะจะเหลือว่าทีนี้เนี่ยเพื่อนในกลุ่มสามคนที่ไปด้วยกันนะเขาบอกว่าถ้าเจออะไร อย่าทัก ให้ท่องทำไมคะเขาบอกว่ามันมีคาถาเรียงกันผีเขาว่าอย่างนี ้ ให้ท่องวาทโนอมโนวาแต่แล้วจะมีตัวนั้นต่อไปอีกนะจำไม่ได ้ แล้วคืนนี้เราก็นั่งคุยกันในแต่อยู่บ้านแล้วว่าถ้าเกิดเจอผีนะเราคุยกันอ่ะถ้าเกิดเจอผีนี่ช่องว่าถนนอมันเมื่อวานแล้วทีนี้ญาติเพื่อนเนี่ยเขาว่าพอเขาเห็นมาชี้ขึ้นไปบนบ้านเธอเขานิ่งเขาอึ้งเลยนะคะว่าถนนเขารู้พูดแค่นี้แหละเขาว่าเฮ้ยว่าถนนแล้วหลังจากนั้นพอนั้นหันไปทีนั้นเห็นแต่ขามันอ่ะมันเดินไปจนถึงบ้านมันอยู่แล้วอ่ะมันเร็วมากมันไปตอนไหนก็ไม่รู้พอพูดวาทโนทุกคนรู้กันขึ้นรถแทบจะไม่ทันเลยค่ะแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีพูดเลยสักคนจนขับออกมาจนเลยจะเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็เลยถามว่าแล้วเห็นอย่างนี้แหละเขาบอกว่าอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดอะไรในรถอย่าเพิ่งพูดเขาบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเงียบทุกคนก็เงียบอยู่ในความเงียบได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดขับรถมาตลอด อ่ ะแล้วพอมันถึงพอเข้ามาตัวเมืองเราก็เลยมานั่งกินหมูกระทะกัน ครับ ก็เลยกล้าคุยก็เลยกล้าคุยว่ามันทุกคนเยอะแล้วไงก็เลยวันนั้นเห็นอย่างนี้มีใครเห็นกันได้ไหมเขาบอกไม่มีแต่เขารู้สึกได้ว่ามันวังเวงมันเย ็ นแต่ทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนไม่เห็นแสดงว่านั่งเห็นคนเดียวพอนั่งเห็นคนเดียวแล้วบอกว่าตายละเอาแล้วโดนอีกแล้วจูโดนอีกแล้วเพราะเด็กเพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานเด็กที่มันจะมีวันเหตุจุมหาวิทยาลัยหนึ่งถูกรถชนเสียชีวิตเป็นรุ่นน้องเขามาที่บ้านเขาเสียชีวิตคือไม่ได้สนิทกันไม่รู้จักกันไม่ได้อะไรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่เรารู้ว่าเป็นรุ่นน้องที่เรียนอยู่ มหาลัยเดียวกัน เรียนอยู่มหาลัยที่ไรหนึ่งในนี้แหละในระดับนี้แหละมาคือเราก็นอนไปปกติแต่เราเห็นเขาในคือน่าไปนอนกับแม่ในห้องเพราะว่าห้องนั้นไม่มีแอร์เราก็ไปนอนแล้วแต่เรานอนปูพื้นข้างล่างเรามองไปในความรู้สึกเหมือนสลุมสลือขึ้นหลับขึ้นตื่นเห็นหน้ารุ่นน้องคนนี้เขาเป็นคนทุ่มทวนผิวเข้มเข้มผิวเข้มเข้ ม ผมจะยืดหยุ่นหน่อยผมสั้นแล้วก็จะมีตาโตเขาคือเตียงมันเป็นเตียง มันก็เป็นเตียงสูงนิดหนึ่งนะคะแล้วทีนี้น้องเขาเนี่ยใส่ชุดนักศึกษา เขานั่งอยู่ข้างเตียงแม่เขานั่งแล้วเขามือเท้าอ่ะเท้าแขนที่เตียงเหมือนคนแบบมอง เท้าแขนตัวเองแล้วก็คางเกยไปที่มือแล้วก็มองหน้าแม่แม่ก็นอนอยู่นะแม่ไม่รู้สึกตัว แต่เราน่ะเห็นน้องคนนั้นแต่เราพูดอะไรไม่ได้ ราะว่าเราขยับตัวไม่ได้แต ่เขาก็หันมายิ้ มให้เรานะคะใช่แต่เขาก็มายิ้มให้เรานะแต่เขาไม่ได้แต่หน้าเขาซีดม ัน เหม ือ นคนที่เขาเสียชีวิตนะคะแล ้ วหน้าม ัน จะซีดผิวมันจะเป็นอย่างนั้นแหละสีมันจะเป็นแบบเดียวกันแล้วยิ่งเป็นคนที่ผิวค้ำอ่ะ มัน จะเป็นออกเป็นเหลืองเหลืองนวลๆอ่ะเหลืองนวลๆดำๆเหมือนคนป่วยเป็นโรคมะเร็งอ่ะมันจะเป็นสีอย่างนั้น คร ับ นั้นนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ให้เราเขาไม่ได้เราเห็นแป๊บเดียวนะใครให้เราเห็นนาน แต่ก็ดูได้แปลกน่าสงสัยนะคุณนัทก็คือทำไมอยู่ดีเขาต้องมาหาเราน ั่นแหละคือสิ่งที่เราใส่แล้วก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยว่าจะไปสนใจแม่ก็เลยว่าจะไปสนใจแล้วไปทำบุญให้เขาคือแม่บอกไม่เห็นสนใจเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเขาไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นอย่าดึงเขาเข้ามาเกี่ยวอย่าเอาจิตเขาไปผูกพันกับเขาเพราะว่าเขาอาจจะสื่ออะไรก็ช่างแต่เขาไม่ใช่ญาติเราเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอยู่ดีเขามาหาเขาอาจจะต้องการบุญกุศลเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วก ็ เลยไปทำบุญตักบาตรให้เขาพอเขาตักบุญทำบาตรปุ๊บตื่นเช้ามานะก็เลยไปกรวดน้ำในวิทยาลัยไปกรวดน้ำที่ไปกวดน้ำในวิทยาลัยไอ้ที่เป็นสนามหญ้านะว่าบุญพี่ตาป่าตัวนี้นะพี่ให้น้องก็ให้มารับ ครับ ทีนี้ปรากฏว่าเวลาที่เราไปเรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีเนื้อเสียงดีดีแว่วๆอยู่ที่หูเราค่อนข้างมันจะไม่ค่อยมันจะเป็นแบบวงโวงอะค่ะมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นวงโวงเป ็ นเย็นเย็นรอบๆตัวเราทีนี้เนี่ยคือนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบไปหาพระหาเจ้าทำดูนู่นอยู่นี่และเวลานั้นนะก ็ เลยแบบก็เลยไปถามท่านแล้วก็มีท่านผู้รู้เนื้อบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราอย่าไปดึงเขาเข้ามาเพราะบุญกุศลที่เราให้เขาแล้วเราไปเอ่ยถึงเขาตลอดเนี่ยเขาก็มายืนยับบุญกับเราตอนที่เราขวนน้ำนั่นแหละนั่นแหละเขาก็รับเราเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นตัดออกไปเดี๋ยวก็รู้ว่าไอ้คือเราน่ะเราใจดีเราไปกวดน้ำให้เขาถึงเขาติดถึงเขาตลอดเพราะเราเห็นเขามาที่บ้านเราเข้าใจว่าเขาคงจะอยากได้บุญแล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยปัจจัยเราก็ดึงความสุขสงสาร ครับ นะก็เลยว่าตัดออกไปให้ตัดออกไปไม่ต้องเอาเขาเข้ามาเกี่ยวไม่ต้องเอาเขาเข้ามายุ่งในตัวเราวิญญาณของเขาให้เขาไปอยู่ในให้เขาไปรับ ไปอยู่ในภพภูมิของเขาซะ ใช่ค่ะเพราะว่าเรากับเขาไม่ได้มีกรรมสัมพันธ์กันไม่ได้มีวิญญาณอะไรสัมพันธ์กันมันอาจจะเป็นมันจะเป็นช่วงเป็นจังหวะที่เราสามารถมองเห็นเขาได้เท่านั้นเอง นะครับโอเค มันเป็นอย่างนี ้นะฮะ เรื่องมันก็มี เรื่องทั้งหมดก็คือประมาณนี้เนาะนะครับนะฮะจากเหตุการณ์แรกที่ไปเจอบ้านงานศพก็คือเราก็รู้แล้วแหละเป็นสิ่งที่คุณแม่ชอบเตือนอยู่ประจำแต่ด้วยความที่พอมันอยู่กันหมู่มากเนาะมันก็สนุกปากกันไปยิ่งของกินอร่อยยิ่งแบบผมเข้าใจอารมณ์นะฮะ มันอร่อย แต่ผมเพิ่งเคยได้ยินว่าคือถ้าไปงานศพแล้วถ้าเกิดว่าของกินอร่อยเนี่ยห้ามพูดว่าอร่อยนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกนะส่วนใหญ่จะคิดว่าคือห้ามเป็นของเป็นเส้นเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนกับต่อตายต่อกันไป ตายต่อเนื่อง อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรื่องงานศพห้ามยื่นดอกไม้จันทร์ให้กันอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ดีเรื่องของกินเนี่ยครับเพิ่งเคยได้ยินว่าถ้าอร่อยเนี่ยห้ามทักเพราะปกติเวลาไปอันนี้พูดตรงหลายคนไปงานศพไม่กินของงานศพนะแต่ผมไม่ได้ถือนะคือผมไม่ถือนะผมก็ด้วยมารยาทอะเนาะเราจะปฏิเสธก็ดูลำบากอะไรเงี้ยถ้าพูดว่าเฮ้ยอร่อยเราก็บอกเฮ้ยอร่อยดีว่ามากินอีกทีอะไรเงี้ยเราก็จะพูดนะ มันจะได้มาอีก ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าพูดไปแล้วมันจะเป็นแบบนี ้เขาไม่ให้ทักค่ะแล้วเวลาที่เขาทำกับข้าวใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยพวกแกงปลาแกงอะไรเขาจะเลี่ยงนะเขาจะไม่ทำในงานศพแล้วก็เขาจะไม่เวลาก็ทำใหม่ๆเขาจะไม่เขาจะไม่เรียกเขาถ้าจะประชวนแขกเวลาแขกมาเขาก็เชิญไปเป็นปกติแต่เวลาทำใหม่ๆเขาทุกคนก็จะเงียบ ครับผม เขาก็จะไม่ทักกัน โอเค ประมาณน ี้นะครับนี่คือเรื่องราวประมาณทั้งหมดละนะครับสำหรับเรื่องของคุณนัตตี้นะได้เลย ไม่รู้น่ากลัวหรือเปล่าไม่รู ้สนุกดีครับสนุกดีนะฮะอย่าไปมองว่ามันเดี๋ยวน่ากลัวไม่น่ากลัวเราเอาฟังเอาสนุกดีกว่านะครับถ้ามันสนุกเนี่ยผมว่าอะไรทุกอย่างมันก็ดูน่ากลัวขึ้นมาเองแหละนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะ ค ่ ะ ได้เลยครับคุณนัตตี้ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนวันนี้นะ ค ่ ะในความยินดีขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างโทรมาเล่ากันอีกนะครับ โอเค ได้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อที่สายที่2ของค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณคงเดชนะฮะเมื่อกี้เห็นเป็นทรงเดชขออภัยด้วยนะคุณคงเดชปัจจุบันอายุ40ปีนะครับเรื่องราวนี้ผ่านมาได้สัก7เดือนแล้วนะครับเป็นประสบการณ์ที่คุณคงเดชเนี่ยเจอกับตัวเองเรื่องราวเกิดขึ้นแถวห้องเช่าย่านห้วยขวางนะครับเรื่องของวิญญาณห้องเช่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเรามาฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับคุณคงเดชครับ ครับผมสวัสดีครับ นะครับเสียงดังฟังชัดเลยนะตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ย อ๋อตอนนี้ผมจอดอยู่ข้างทางตรงแถวถนนแถวรัชดาเนี่ยครับเป็นป่านะครับ อืมจอดอยู่ข้างทาง ครับเพราะว่าไม่รับผู้โดยสารนะคร ับ อ๋อขับรถแท็กซี่อยู่ ครับผม นะครับงั้นผมรบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้บินไปหาสตุ้งสตางต่อนะฮะ ครับผม ได้ผู้โดยสารเยอะยังวันนี้ ก็พอได้อยู่ครับ พอได้อยู่นะได้เลยได้เลยครับงั้นรบกวนเวลามากๆนะครับ ครับ คุณคงเดชมาว่าถึงเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ7เดือนที่ผ่านมา ครับผม ห้องเช่านี้มีชื่อไหมฮะ อ๋อเป็นอู่แท็กซี่เก่าครับ อ่าโอเคงั้นเราจะไม่บอกพิกัดชัดเจนนะ ครับครับ ได้ครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงเชิญเลยครับ ก็คือผมเพิ่งมาขับแท็กซี่ได้ปีกว่าเนี่ยคราวนี้ผมก็จะหาห้องเช่าใหม ่ครับ ขอติดต่อน้องตรงที่อู่ด้วยกันเนี่ยถามให้ผมก็ไอ้บอกว่าให้ไปหาห้องเช่าให้หน่อยราคาถูกๆหน่อยน้องบอกอ๋อได้ๆแต่นี้ผ่านไปสัก2วันเนี่ยครับก็น้องเขาก็บอกว่าพี่ได้แล้วนะอยู่ตรงซอยแถวห้วยขวางอ่ะซอยเนี้ยแต่ผมไม่ระบุเนาะผมว่าโอเคเดี๋ยวตีสี่นี้เดี๋ยวเลิกขับรถนี้แล้วก็ไปดูพร้อมกันแต่เขาบอกผมไม่สะดวกพี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเองพอส่งรถแท็กซี่ตีสี่ผมก็ปั่นจักรยานไปก็ไปถามไปดูที่อู่แหละห้องเช่ามันเป็นแบบเพิงม้าแงนหันหน้าชนกันเนี่ยพี ่ แต่ผมก็เป็นคนชอบยังไงเดินสำรวจไงเดินดูนั่นดูนี่ก็เดินตามภาษาผมแหละคราวนี้ก็ไปเจอเนี่ยแหละเจอคนเจ้าของห้องเช่าครับเขาก็ถามเอาคนนี้จะไม่ที่ติดต่อมาเช่าเหรอครับผมว่าห้องไหนพี่ผมว่าห้องนี้แหละผมว่าเอ๊ะทำไมสองห้องข้างๆมีคนอยู่แต่ห้องนี้ไม่มีคนอยู่ผมก็เริ่มเอะใจละแปลกใจทำไงเนาะก็เลยบอกว่างั้นแต่พรุ่งนี้เช้าของอีกวันหนึ่งผมส่งรถแล้วพี่ทำความสะอาดผมจะย้ายมาเลยแล้วก็จ่ายค่าเช่าพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเขาก็ได้แล้วพี่ทำความสะอาดให้พออีกวันหนึ่งผมก็ไอประมาณเวลาเนี้ยตีสี่เนี่ยผมก็ไปขอกุญแจเขาขอกุญแจไปเปิดห้องเขาบอกว่าพี่ทำไมไม่ทำความสะอาดให้ผมเลยทำไมมันเป็นอย่างนี ้ เขาก็อ้ำมึงผมอ๋อไม่เป็นไรพี่งั้นเดี๋ยวขอไม่กวาดหรืออะไรทำความสะอาดผมก็แต่ใจผมก็ยังไม่คิดอะไรนะตอนนั้นแต่ผมมีสมมติจะมีเซนส์นะถ้าเจอเรื่องพวกนี้มันจะขนมันจะลุกขนหัวขนแขนอะไรเนี่ยแล้วก็น้ำตามันจะไหลถ้าผมเจอนะผมก็รู้สึกได้มันยังไงทำไมไม่ทำความสะอาดผมก็เลยทำความสะอาดไปไปเปิดห้องน้ำไฟก็ไม่ติดอีกช่วงนั้นนาทีสี่ก็ทำไงดีเอาโทรศัพท์มาเปิดไฟทำความสะอาดไปเรื่อยๆแหละแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็คือทำความสะอาดเสร็จมานั่งก็มองสำรวจมองไปมองมาเอ๊ะไม่อยากจะอยู่ห้องนี้เป็นไรไม่รู้นะใจคือไม่อยากจะอยู่ทำความสะอาดเสร็จผมก็ปั่นจักรยานออกมาไปหาห้องใหม่ดีกว่าก็คือคนขอมาแล้วนะครับแต่คนขอมาแล้ว ค ราวนี้ปั่นจักรยานออกมาเปิดมาเจอแม่ค้าที่รู้จักกันเนี่ยถามแม่มีห้องเช่าอีกไหมผมไม่อยากอยู่ห้องนี ้ มีไปอีกซอยเดี๋ยวมีอยู่ผมก็ไปติดต่อเจ้าของห้องใหม่ดูเขาว่าอ๋อว่างพอดีเลยห้องนี้ว่างผมก็เลยไปบอกห้องเก่าว่าผมไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมขนของออกเลยเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้ครับ ผมก็เลยขนของออกมาก็มาอยู่ห้องใหม่เลยมันเป็นจังหวะอะไรเป๊ะเลยแต่พออีกวันนะไอ้น้องคนที่ผมให้ถามห้องเช่าอ่ะบอกพี่ หน้าตาตื่นเลยนะพี่ไปอยู่ยังไปนอนยังยังเลยมันไม่อยากอยู่เป็นไงไม่รู้เออพี่อย่าไปอยู่เลยตรงนั้นน่ะไอ้แท็กซี่เขาแขวนคอตายโอ้โหเอ้าทำไมเพิ่งมาบอกผมว่าโอ้ผมไม่รู้จริงผมขอโทษพี ่ครับ โอ้แล้วก็เขาก็เล่ากันมาว่าถ้าวันช่วงวันพระหรือวันอะไรเนี่ยไอ้จะมีแบบมีเสียงแบบ เสียงแบบ เชือกหรืออะไรเนี่ยครับถูกกักกูกักแต่เขาก็อยู่ได้สองห้องอะนะแต่ผมว่าโอ้ถึงอย่างนี้นี่เองเหมือนกับว่าเขาว่าให้มาทำความสะอาดให้หน่อยอย่างเงี้ยห้องมัน ลกแล้ว มันอะไรมันเหมือนเลือกผมมาไปอะ ครับ ความรู้สึกอะแล้วก็ตอนออกมาก็เหมือนกับว่าเสร็จละทำความสะอาดเสร็จละก็เหมือนกับปั่นจักรยานออกมานี่ก็เหมือนว่าไปหาห้องเช่าช่วยอะคิดดูเหมือนความรู้สึกอย่างนั้นนะ ครับ ก็คือได้เลยได้ห้องใหม่เลย อ่าฮะโชคดีไปเลยไม่ไปอยู่ห้องนั้นแทน ใช่ครับ อ่าฮะ เนี่ยมันเหมือนกับมันโดนใจให้ไปทำความสะอาดให้เขาแล้วก็ไอออกมาก็เหมือนจะมาพามา หาห้องซะจะไปอยู ่ นี่เรียกว่าโดนหลอกสองซ้อนเลยนะเนี่ย สองซ้อนครับแต่ช็อตที่ผมมาอยู่ห้องใหม่ อ ่ะผมไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางผมก็ไปเอาของจากห้องที่แขวนคอมาก็ย้ายมาก็มานอนเลยพอนอนสักพักนี่แหละ มัน ง่วงครับน้องตีสี่ตีห้าเนี่ยออกกะมา คร ับ ก็หันหลังให้ห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำในตัวเสียงน้ำก็ไหลแจ๊กผมว่าผมปิดแล้วหน้าน้ำเอ๊ะอะไรก็เลยหันกลับมาก็คือหน้าต่อหน้าเนี่ยพี ่ครับ หน้าขาวๆแล้วเป็นแบบยิ้มอ่ะ อ โอ้โหผมก็เลยรู้จะทำไงผมก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็นั่งบอกตะโกนเลยว่าผมมาอยู่ทำมาหากินมาขออาศัยอยู่อย่ามารบกวนกันเลยผมก็พูดอย่างเงี้ยผมก็โมโหแล้วเนาะเพราะผมเจอทางนู้นแล้วผมก็มาเล่าให้เจ้าของตึกเขาฟังเขาบอกอ๋อเจ้าพี่เขาแรงน้องไหวอะไรยังเลยครับก็เลยเขาก็บอกเอาธูป9ดอกไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะผมก็นอนแบบดีขึ้นก็คือเหมือนหนีเสือปะจระเข้เลย ใช่นะครับนะฮะ สองช็อตครับผม โอ้แต่สองช็อตแรกนี่ที่ผีบอกว่านี่ทำห้องนี้ดีกว่าเนี่ยโอ้โห ก็เหมือนทำความสะอาดแล้วก็ซื้อกับข้าวมาให้เขาด้วยผมไม่ได้กินเลยนะกับข้าว หลอกท่านไม่พอหลอกให้ทำความสะอาดห้องให้อีก ใช่ แต่ถ้านอนในจังหวะนั้นก็ไม่แน่อาจจะ ก็ไม่แน่อาจจะเจอหนักกว่านั้นก็ได้ ครับผม นะฮะถือว่าเป็นโชคดีไปอย่างที่เจอแบบเบา ครับแต่ก็ห้องนั้นก็คือไม่มีใครอยู่เลยตอนน ี้ไม่มีใครอยู่เลยแล้วณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีคนอยู ่ครับผม ได้เลยครับนี่คือเรื่องราวประมาณทั้งหมดแล้วนะพี่คงเดชนะนะ ครับ งั้นผมถามนิดนึงสินะ ครับ แล้วปกติขับรถกลางคืนอย่างนี้บ่อยๆครับเคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆบ้างไหมครับ มีครั้งเดียวครับ ไปเจอที่ไหนครับ อันนี้แค่สั้นๆคือ ไปส่งแถววัดแถวพระราม3ครับจำชื่อวัดไม่ได้แล้วก็คือ เป็นผู้ชายนะครับคือเราบอกแต่ตอนนั้นผมก็รู้สึกได้นิดหนึ่งก็คือเขาบอกไปส่งอยู่ข้างเมนผมใช่ครับพี่เขาก็เงียบแต่ก็จ่ายค่าโดยสารอยู่ครับแต่คือพอผมจอดผมมานับเงินดูหันไปทีก็โอ้แล้วก็บ้านก็ไม่มีแต่ผมก็ไปจอดอยู่ข้างเมนจริงๆเลยคนลุกเหมือนนั่นแหละอันนี้จอดเดียวอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนหรือจะนั่นแหละครับ ครับ มีครั้งเดียวที่ขับมาหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยครับอันนี้เรื่องจริงทั้งหมดเลยที่ผมพูดมาตามผม ฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะคุณคงเดชครับรายขอบคุณมากนะฮะแล้วคืนนี้ไงก็เดี๋ยวกลับไปวิ่งรถต่อขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะ ครับผมขอบคุณมากครับ ครับผมขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหลิงนะครับปัจจุบันนี้อายุ42ปีนะครับรุ่นราวเขาเดียวกับผมเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของสาวทั้งกลมนะฮะอ่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณหลิง ค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมคุณหลิงครับตอนนี้คุณหลิงโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย บุรีรัมย์ค่ะอ ยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะฟังเหนือช็อคไงเนี่ยออนไลน์ใช่ไหมครับ ค่ะส่วนมากจะฟังแห้งมากกว่า ฟังแห้งมากกว่าคุณหลิงทำอะไรอยู่ตอนนี้ เป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะ ธุรกิจส่วนตัวนะโอเคได้ครับเนี่ยคุณหลิงรบกวนเสียงดังนิดนึงนะเสียงคุณหลิงมันจะดูเบาๆนิดนึงครับ อ๋อค ่ ะ อ่ะนะครับเรื่องราวย้อนกลับไป30ปี ค ่ ะ ฮะที่จังหวัดสุรินทร์มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับคุณหลิงเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ปกติเป็นพื้นฐานเป็นคนสุรินทร์อยู่แล้วค่ะ อ ๋อแล้วก็มาอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะแต่งงานอยู่ที่นี่ อะไรประมาณ ครับ เผอิญว่าช่วงนั้นงั้นก็ย้อนไปที่30ปีที่แล้วแล้วกันนะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณยายค่ะจะพาไปงานบวชของญาติที่อำเภอศรีขอรภูมิของจังหวัดสุรินทร์นะคะ ครับ เราก็ได้นั่งรถไฟกันไปไปถึงที่นั่นก็ประมาณ 3-4 โมงเย็นแล้วค่ะไปที่นั่นก็จะมีการจัดแจงทำนั่นทำนี่อะไรประมาณนี้เตรียมของเพื่อชามอะไรเงี้ยส่วนพวกเรายังเด็กอยู่เขาก็จะไล่แบบไปช่วยจับนั่นจับนี่เล็กๆน้อยๆค่ะ ครับ ช่วงนั้นมันก็ค่ำแล้วญาติผู้ใหญ่ไปถึงก็แนะนำญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายให้เรารู้จักแล้วก็ไล่เราเข้านอนแล้ววันต่อมาเราก็ลุกขึ้นมาช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆคนแก่พวกคุณยายทั้งหลายเลยก็จะช่วยกันเย็บบายสีแล้วก็จะช่วยตัดใบตองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ทั้งวันเราก็จะทิ้งว่านอยู่แต่กับงานที่ต้องช่วยเขาอ่ะบรรดาผู้ชายน้าลุงป้าอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยกันเรื่องช่วยเรื่องช้ำเรื่องอะไรประมาณนี้ส่วนเราก็จะช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาใช้กันทั่วไปเพราะเรายังเด็กอยู่อยู่ประมาณ4-5 โมง ครับ ก็จะได้ยินเสียงแบบชาวบ้านวิ่งเข้ามาในบ้านงานโวยวายเสียงดังมากมาบอกพวกบรรดาคุณป้าคุณยายทั้งหลายเลยว่าเนี่ยเด็กมีเด็กผูกคอตายที่บ้านหลังถัดไปอีก3หลัง ครับ แต่เผอิญว่าไม่ใช่ญาติเราแต่ว่าเป็นคนในหมู่บ้านหลังนั้นอะไรประมาณนี ้ครับ ผูกคอตายก็เขามาขอช่วยแบบว่าแรงผู้ชายไปช่วยยกเต็นท์ไปช่วยอะไรเพื่อที่จะจัดงานศพค่ะตอนนั้นก็ประมาณ5 โมงครึ่งได้มั้งคะพวกผู้ใหญ่เขาก็ไปกันเราก็อยากดูเราพวกเราก็เด็กๆอะค่ะก็ที่ไปก็จะมีหลิงนะคะแล้วก็เพื่อนที่มีศักดิ์เป็นน้า ครับ อีกคนหนึ่งที่อายุเท่ากันนะคะก็วิ่งออกไปดูหน้าบ้านเดี๋ยวจะพูดคุยถึงลักษณะของบ้านของผู้หญิงที่ผูกคอตายก่อนนะคะ ครับ บ้านเขาจะเป็นประมาณว่าลงจากทางรถไฟลงมาเข้าหมู่บ้านบ้านจะทางจะตรงยาวมาเลยค่ะบ้านเขาอ่ะมันจะอยู่3แยกพอดีคือเป็นทางตรงแล้วก็หน้าบ้านเขาเลยนะคะ ครับ จะแยกเป็นทางเข้าวัดอะค่ะแล้วก็เลี้ยวไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือบ้านเขาอะหันหน้าใส่วัดห่างจากหน้าวัดประมาณ150 เมตรเป็น3แยกพอดีส่วนบ้านที่เราไปช่วยงานเนี่ยค่ะเลยออกมาอีกประมาณ3หลังแต่อยู ่ ถัดจากเขาประมาณ3หลังแต่อยู่กันคนละฝั่งถนนนะคะใช่ค่ะเราก็จะมองเห็นแบบเวลาเราวิ่งออกมาหน้าบ้านที่ถนนเราก็จะมองเห็นหน้าบ้านเขาพอดีเพราะหน้าบ้านเขาจะยึดคันจะหันหน้าไปหน้าวัดพอดีก็คือเป็นถ้าเรียกง่ายๆเป็นทางสามแพ่งใช่ไหมคะประมาณนั้นค่ะก็ผู้ใหญ่ฝั่งชายฝั่งคุณน้าคุณลุงก็ช่วยกันไปยกเต็นท์ไปบ้านเขามันก็ใกล้จะค่ำแล้วค่ะช่วงนั้นเป็นประมาณหน้าหนาวก็แต่ว่าศพอ่ะเขาออกจากบ้านไปแล้วค่ะแล้วก็ไปช่วยกันกางเต็นท์ในบ้านเพื่อหาชามหรือว่าจัดงานแต่ว่าศพอ่ะจะไม่ไว้ในบ้านนะคะเนื่องจากบ้านเขาอยู่ใกล้วัดอยู่แล้วเขาก็จะจัดงานประมาณว่า2ที่อะไรประมาณนี้ค่ะ คร ับ ประมาณ5 โมงกว่าจะ6 โมงเต็นท์เริ่มกางเรียบร้อยแล้วค่ะจู่ๆอ่ะคนที่กางเต็นท์อยู่ค่ะก็ ็เหมือนกับว่าแหกปากวุ่นวายค่ะวิ่งกันคนละทิศคนละทาง ทำไมอ่ะ เราก็ได้ยินเลยคือบ้านมันไม่ห่างกันมากเราก็วิ่งออกมาดูแต่เราไม่กล้าเข้ามาในบ้านเขานะคะคือเราอยู่ในบ้านงานของเราอยู ่ ก็วิ่งกันคนละทิศคนละทางคือแตกตื่น อ ่ะแล้วก็มีลุงคนหนึ่งเขาวิ่งกลับไปที่บ้านงานของเราคือลุงในบ้านนั่นเองเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะพี่เขาอ่ะจะเรียนอยู่น่าจะใกล้จบแล้วค่ะม ี ปัญหาประมาณว่าเขาใกล้จบแฟนเขาดันติดทหารแต่ว่าเขาอ่ะดันท้องณตอนนั้นอ่ะถ้าเกิดท้องในระหว่างเรียนมันจะเป็นการโดนรีทายออกจากโรงเรียนด้วยความเครียดก็เลยเหมือนกับว่าเขาโทรหาแฟนเขาแบบว่าให้ลากลับบ้านเพื่อมาหาเขาหรือมาคุยกันเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับ แต่เขาก็ไม่ได้บอกพ่อแม่เขาแต่ว่าพ่อแม่เขาจะรับรู้อยู่แล้วว่าเขาอ่ะเป็นแฟนกันแต่ทางฝั่งแฟนอ่ะคือลากลับไม่ได้เนื่องจากตัวเองเป็นทหารเกณฑ์เนื่องจากใกล้จะปลดประจำการไม่ถึงเดือนนะคะก็เลยลากลับไม่ได ้ ฝั่งพี่เขาอ่ะก็เลยน้อยใจก็เลยผูกคอตายใช้เข็มขัดของนักศึกษานะคะ ครับ ผูกกับกรงเหล็กมุ้งลวดอะค่ะแล้วก็นั่งค่ะเสียชีวิตโดยท่านั่งนั่งเสียชีวิตแต่เผอิญว่าวันนั้นที่เขาไปกางเต็นท์กันนะคะคนที่ไปกางเต็นท์อ่ะคือเขาเห็นทุกคนคือพี่เขาอ่ะใส่ชุดนักศึกษาก วาดบ้านอยู่บนบ้านแล้วก็กวาดลงมาที่บันไดอ่ะบ้านที่เขาจะเป็นบ้านสองชั้นนะคะณภายในประมาณ1ชั่วโมงจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาศพออกจากบ้านแล้วคือเหมือนเขาไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็อาจจะเป็นแบบนั้น ค่ะ ครับ แล้วหลังจากนั้นก็คือว่ามันเริ่มจะค่ำแล้วพี ่ คือแต่ตื่นก็คือติดเต็นท์ก็ไม่กลางเลยอ่ะพ่อแม่เขาก็ไม่กล้าอยู่ในบ้านแล้วค่ะตอนนี้บ้านนั้นก็คือกลายเป็นว่าโอเคไม่มีใครอยู ่ พอตกค่ำหมาหอนแบบหอนรับจากหน้าบ้านถนนหน้าบ้านมาหยุดที่บ้านเขาหมดเลย ครับ หมาทั้งหมู่บ้านมันพี่ประมาณ20ตัวได้แล้วก็มายืนหอนหน้าบ้านเขาค่ะหอนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ค่ะตามมาหลังจากนั้น ครับ ยืนแล้วเราก็ด้วยความหมาหอนคือมันยังไม่ถึงคุณพี่มันเพิ่งจะ2ทุ่มชาวบ้านก็ออกมาดูกันหมาหอนอะไรกันนักหนาอะไรประมาณนี้คือเขาก็บอกมันยืนหน้าบ้านเขาเรื่องจะมาติดถนนนะคะก็เห็นที่นักศึกษาคนนี้ที่ถูกคอตายยืนอยู่หน้าบ้านค่ะพี่ยืนอยู่ที่ถนนค่ะเหมือนเข้าบ้านไม่ได้ค่ะ ครับ แล้วก็ยืนร้องไห้อยู่รั้วหน้าบ้านยืนร้องไห้อย่างนั้นหมาก็ยืนเป็นแบบเหมือนวงกลมค่ะหอนเขาแบบหลังจากนั้นก็คือแกะกืนเลยค่ะวิ่งเข้าบ้านใครบ้านมาเลยค่ะนอนเขาก็จะจัดงานในวันต่อมาคือเขาจัดงานก็คือในบ้านที่ตั้งใจว่าจะจัดงานที่บ้านแล้วก็ที่วัดสรุปแล้วคือเอาศพไปที่วัดเลยที่บ้านก็เลยไม่ได้เอาไว ้ แล้วจากบ้านงานที่หลิงอยู่นี่นะคะมันก็ห่างจากวัดอะไม่มากค่ะ คร ับ ก็แค่ประมาณ200เมตรได้มั้งค่ะ ใ ช่ค่ะเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กันแค่นั้นเสียงงานศพเสียงอะไรเงี้ยมันก็มี มันก็ได้ยินมาถึงกันเนาะ ใช่มันถึงกันเลยแล้วทีนี้คืองานเราเป็นงานบวชมันเหมือนกับว่าเปิดเพลงเดี๋ยวพยายามกลุ่มกันนะคะแต่พอข้ามมามันก็ต้องปิดเพลงปิดอะไรอย่างที่เขาเคยมีกัน ครับ มันก็จะได้ยินแต่เสียงแบบ เสียง ร ้ องไห้ของผู้หญิงคนนี ้หรอ กลุ่มเสียงสวดมนต์ไปค่ะ หุยชิงเอ้ยขนลุกว่ะนะฮะ เดินแบบเดินทั่วหมู่บ้านเลยค่ะ โอ้ เขาจะเดินทั่วหมู่บ้านแล้วก็จะเดินมาหยุดหน้าบ้านเขาแล้วก็ร้องไห้เสียงดังมากแบบโหยหวนมากค่ะ อุ้ย แล้วหมาก็หอนรับกันชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะค ือ คนที่จะไปช่วยงานศพจะไปฟังสวดไม่มีใครไปงานศพเขาเลย ครับ คือเขามันน่ากลัวมาก ม แบบเขามายืนแบบให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเลยค่ะ ครับ คือทั้งตั้งแต่แบบ หกโมงเย็นเลยค่ะ ค ือตะวันเริ่มจะครบค่ำโดยที่ฟ้าคือยังไม่ได้มืดมากอ่ะคือเขามายืนร้องไห้อย่างนั้นอ่ะชาวบ้านไม่กล้าออกจากบ้านเลยอ่ะคืออยู่บ้านใครบ้านมันแล้วก็แบบเกรงมากค่ะเพราะว่าคือเสียงพระสวดกับเสียงเขาเขาจะร้องแบบร้องเหมือนคนจะขาดใจตายอ่ะร้องเหมือนเขาเสียใจมากแล้วแบบอุ้ยพี่มันน่ากลัวมาก โอ้ย ไอ้ด้วยความเป็นเด็กของเราแข็งค่ะแข็งอย่างเดียวคือจากจะออกมาช่วยเย็บกระทงคุณยายแม่ค่ะคุณพี่คอตัวอยู่ในบ้านของญาติเนี่ยเพราะว่าเสียงมันดังเหมือนแบบว่าเหมือนเขาใส่โทรโข่งอะค่ะมันปลุกเลยแล้วเช้ามันต่อมานี่วันที่สองค่ะแฟนเขาก็กลับมา คร ับ แฟนเขากลับมาบอกคือฝั่งฝ่ายผู้หญิงแจ้งไปเขาก็ขอตัวกลับมาแบบเหมือนกับว่าฉุกเฉินนะคะ ครับ กลับมาใส่ทั้งชุดทหารแล้วมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็กลับมาที่บ้านฝั่งพ่อแม่ผู้หญิงเนี่ยก็คือต้อนรับแล้วก็แบบปลอบใจกันนะคะเราก็ประมาณว่าเออเห็นเขาก็มาเล่าให้ฟังอันนี้คือเราก็เดินไปดูด้วยว่าเออเขามาแล้วแฟนเขามาก็เป็นยังไงอะไรประมาณนี ้ นี่ความที่เราอยากรู้ว่าก็คือตามคุณยายไปตามเด็กภาษาเด็กๆนะคะอยากรู้จู่ๆพี่หมามันก็หอนขึ้นมาจากทางแล้วก็หอนวิ่งมาเลยค่ะ อ ันนี้คืออยู่ในเหตุการณ์ผู้หญิงคนนั้นนะพี่ก็ยืนอยู่ที่ถนนรั้วหน้าบ้านตัวเองค่ะยืนร้องไห้ตรงนั้นต่อหน้าแฟนตัวเองเลยค่ะคือทุกคนอ่ะเห็นหมดคนที่ไปเหมือนกับว่าต้อนรับแฟนเขาอ่ะค่ะรวมทั้งถึงรวมทั้งหลิงด้วยนะคะกับคุณยายก็คือเขาอยู่กันเยอะอ่ะไม่ใช่แค่เราอ่ะทั้งพ่อแม่ผู้หญิงฝั่งผู้ชายพี่เขาร้องไห้แบบเป็นลมแล้วเป็นลมอีกคือ ฝั่งแม่ฝ่ายชายกับแม่ฝ่ายหญิงอ่ะก็ดึงผู้ชายเอาไว้เพราะว่าที่เห็นพี่นักศึกษาคนนั้นยืนร้องไห้ห่างกันอยู่ประมาณไม่ถึง8เมตรจากประตูหน้าบ้านจนถึงถนนหน้าบ้านนะเขาร้องไห้ร้องแล้วแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้ฝั่งแฟนเขาเนี่ยก็แบบเหมือนกับเวียดดิ้นจะไปหาแฟนตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ อ ันนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่จากไปแล้วกับคนที่ยังอยู่คือเหมือนเขารักกันมากแต่ด้วยความที่ว่าอีกคนด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ ด้วยความเครียดที่ว่าตัวเองจะโดนรีทายออกจากโรงเรียน ก็มีส่วนหนึ่งอะเนาะนะฮะ ใช่ค่ะแล้วท้องมันก็เหมือนกับว่ามันใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ แล้วสมัยนั้นคือเขารับกันไม่ได้อะไรประมาณ ใช่โอ้30ปีที่แล้วอะไม่มีใครรับเรื่องแบบนี้ได้แน่นอนนะฮะ ใช่เพราะว่าเขายังไม่แต่งงานกันไงค่ะแต่เพียงแค่ว่ารับรู้อะไรประมาณนี ้ครับ ค่ะก็ประมาณนั้นค่ะเจ็ดสงสารฝั่งผู้ชายมากเลยค่ะแบบเราเห็นแบบเขาร้องเหมือนกับร้องเหมือนจะขาดใจเลยก็เป็นลมแล้วเป็นลมอีกค่ะแล้วเขาก็ยื่นเหมือนกับว่าจะไปหาผู้หญิงให้ได้ อ ่ะแล้วก็ผู้หญิงเนี้ยที่เป็นที่ตายไปแล้วค่ะก็ยืนอยู่หน้าบ้านค่ะยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านร้องแบบเรียกเหมือนกับเรียกแฟนตัวเองโอ้ยมันหลอนมากพี่เฟย์หลอนธรรมดา มันเป็นอย่างเงี้ยทั้งคืนแล้วเขาก็สรุปแล้วสรุปอีกสรุปแล้วค่ะก็หนูไปก็เลยต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นคือไม่กล้าออกจนเช้า ครับผมนะ เพราะว่าเขาก็ยืนร้องไห้อย่างนั้นจนเช้า เ ราก็เลยกลับงานกลับไปบ้านงานบวชคือตอนเช้าเลยค่ะ ครับนะฮะโอเคนี่คือประมาณนึงงั้นผมถามนิดได้ไหมครับคุณหลิงนะ ได้ เหตุการณ์ของวิญญาณความเย็นของนักศึกษาคนนั้นครับมันหลอกหลอนคนในหมู่บ้านนานไหมครับ น่าจะเป็นปีค่ะอันนี้ เป็นปีเลยเหรอ เป็นปีค่ะ โอ้โหไม่มีใครแบบนิมนต์พระมาสวดหรือแบบมีใครทำอะไรไม่มีเลยเหรอพ่อแม่เขาทำทุกอย่างเขาไม่หาย อันนี้แค่วันที่สองนะคะคือยังไม่จบงานศพเลยก่อนจบงานศพอะค่ะคือเรื่องมันยังไม่จบค่ะมันมีเด็ดกว่านั้นอีก โอ้โหยังไงครับ คือว่าในหมู่บ้านช่วงนั้นมันจะมีงานบวชเยอะค่ะงานบวชงานบุญเป็นช่วงเทศกาลเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะเป็นเลือกดียามดีอะไรไม่รู้แต่อีกหมู่บ้านหนึ่งอ่ะที่ต้องผ่านวัดไปอ่ะข้างวัดอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนสระกลางหมู่บ้านที่ว่าล้อมด้วยหมู่บ้าน ือขอบสระแต่ละข้างอ่ะจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยสระค่อนข้างกว้างค ่ ะ อ๋อเป็นบึงใหญ ่ใช่ค่ะ แล้วก็รอบๆบึงก็จะเป็นหมู่บ้านเต็มไปหมด ใช่ค่ะประมาณ4หมู่บ้าน อ้ อมสี่เลย ครับ แล้ววัดเนี่ยจะตั้งข้างสระแล้ววันนั้นนะคะคุณยายก็อยากไปช่วยญาติอีกหมู่บ้านหนึ่งคือต้องเดินผ่านสระแล้วตอนนั้นคือศพเขาอะคือเสร็จงานแล้วเขาก็จะเอาศพที่ว่าเนี่ยไปฝังหน้าที่ของเขาคือหน้าตอนนั้น อ ะเขาจะยังไม่เผาค่ะคือคนท้องกลมอะเขาคนตายหงเขาจะไม่เผาค่ะ ครับ เขาจะฝังไว้หลายปีก็คือว่าเขาก็จะโบกปูนแล้วไอ้ที่เขาไปโบกนะคุณพี่คือเป็นช่วงท้ายวัดเป็นนาของเขาเองช่วงท้ายวัดแล้วมันติดขอบสระพอดีค่ะแล้วขอบสระนั้นก็คือเป็นถนนที่ต้องผ่านหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งค่ะของทุกหมู่บ้านตรงนั้นอ่ะ ครับ แล้วตอนที่เราไปกันอ่ะคุณยายก็พาไปดูเขาจะมีพิธีอ่ะแล้วไปช่วยงานอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เดินผ่านประมาณครึ่งกิโลตอนไปอ่ะก็คือไปตอนบ่ายดูเสร็จแล้วที่ตอนฉากทำเนี่ยค่ะมันก็ดึกมากแล้วจำไม่ได้น่าจะประมาณตีสองก็ต้องเดินขับแล้วมันต้องเดินมาทางหลังวัดอะแล้วก็มาปู่หน้าวัดบ้านเราอยู่หน้าวัดแล้วบ้านเขาก็อยู่หน้าวัดแต่ที่ศพเขาก็คือฝังอยู่หลังวัด อยู่ท้ายวัดแล้วเราก็ต้องเดินผ่านนะตรงนั้นด้วยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้ว ใช่ค่ะรู้อยู่แล้วค่ะเดินมาก็ประมาณ8คนค่ะรวมคุณยายด้วยมีเด็กประมาณ3คนค่ะผู้ใหญ่ก็5คนตอนแรกเดินมาค่ะตรงขอบสระมันจะเป็นแบบดินกรวดที่เป็นสีแดงสมัยก่อนจะไม่มีดินแบบว่าเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับ ถนนจะเป็นดินกรวดอย่างเดียวเดินกันมาบรรดาคุณยายก็จะหิ้วเสี้ยนหมากค่ะเขาเรียกเสี้ยนหมากนะเสี้ยนหมากของเขาก็จะเกี้ยวหมากมาด้วยเขาก็จะคุยกันเดินคุยกันมาพอถึงประมาณใกล้ๆจะถึงที่ฝังศพเขาประมาณ100เมตรได ้ หมาก็หอนขึ้นมาแบบว่าเซ็กซี่ตีมีคุยก็เริ่มเงียบกันชะงักกันก็คือพักกันเงียบเดินมาอีกสัก50เมตรค่ะคุณพี ่ มองไปข้างหน้าคือเขายืนอยู่หน้าโรงฝังศพเขาเลยอ่ะแล้วก็ยืนก้มหน้าใส่ชุดนักศึกษาสีขาวแล้วก็โป่งแล้วก็ยืนก้มหน้านิ่งๆเลยนะคะแล้วหมาหอนมาจากไหนก็ไม่รู ้ คราวนี้เราต้องเดินผ่านคือมันไม่มีทางอื่นคือขอบด้านข้างก็เป็นหลุมฝังศพเขาแล้วสิอีกฝั่งหนึ่ง อ ีกข้างหนึ่งก็คือเป็นสระเลยก็คือทางลงไปคือสระเลยค่ะแล้วมันก็เป็นถนนลูกกวดเฉยๆก็มากันแปดคนอยู่ที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงผู้ใหญ่ก็พากันเดินเริ่มช้าลงช้าลงใกล้จะถึงเขาไปอีกสิบเมตรแล้วเริ่มแบบช้า5เมตรแล้วคือเขาไม่ไปไหนเลยคือพี่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยืนก้มหน้าผมเขาก็จะยาวๆปิดหน้าเลยประมาณนี้แล้วหมาก็หอนตลอดทางแล้วหมาก็หอนไล่หลังเรามาเลยประมาณนี้เริ่มแข็งกันแล้วค่ะพอจบจริงๆมาถึงก็ผ่านแบบมาถึงจุดที่เขายืนไม่มีใครกล้าเดินค่ะก็หยุดแล้วก็พากันจับมือกันโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครคุยอะไรจับมือกันแน่นแล้วก็เดินคุณยายบอกว่าเดินช้าๆนะเดินช้าๆนะก็พากันพยายามก้าวทีละก้าวค่ะให้ผ่านเขาไปได้พอเริ่มผ่านเขาคนที่อยู่ฝั่งใกล้เขามากที่สุดค่ะก็จะเบียดให้เราตกสระค่ะคือเด็กๆจะอยู่ขอบสระ ผู้ใหญ่ก็จะแบบก็พยายามจะแบบดันมาเนาะ ใช่ครับเบียดเหมือนตะกองกันอยู่เบียดแล้วพยายามก้าวขาทีละขาแล้วเกิดมีคุณยายของหนูอะค่ะอีกคนหนึ่งคือแกกลัวมากแล้วแกไปไม่ได้คือแกฉี่ราดผ้าถุงอะแล้วแกก้าวขาไม่ได้ก็พยายามคือพากันจับมือเกี่ยวมือกันไว้ค่ะก ็ คือลากแกมาทั้งที่แกก้าวขาไม่ได้ค่ะลากมาแบบค่อยๆมาแล้วว่าเดินพ้นแล้วพี่ตอนนี้เดินพ้นแล้วกล่าวว่าโอเคพ้นแล้วพ้นมาประมาณ10เมตรค่ะจะกล่าวว่าจะไม่มีใครมองไปข้างหลังค่ะคือว่าเสียงหมาหอนก็เงียบ ครับ แต่ว่าเขาไม่คงอยู่ของเขาอ่ะ อ คุณพี่เขาเดินตามเรามา อ้าย มันเป็นอะไรที่แบบว่า เขาเดินตามเรายิ่งเดินออกมา5เมตรเขาก็เดินตามประมาณ5เมตรที่เห็นเขาในระยะที่ไม่ไกลเลยอ่ะเดินพุ่มหน้าพุ่มตาตามมาเราแบบเงียบ ๆ จังหมาที่เงียบแบบหลังจากที่เราหันไปมันก็หอนขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะ เออ มันเป็นอะไรที่แบบว่าแบบคุณยายคนนั้นน่ะแกช็อกไปเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องหิ้วปีกแกแล้วก็ลากขาแกมาคือแกแข็งนะคะ คร ับ ส่วนเด็กอ่ะไม่ต้องห่วงเลยเขาพวกเป็นเด็กอยู่อ่ะก ็ คือแบบต่างคนเหมือนกับขาแข็งกันนะคะแบบว่ามันแบบไม่สุดคำจะบรรยาย เขาเติมนึกภาพตามนึกออกเลยฮะ ทำไมอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยู่สองคุณไปซีจะตามมาทำไมอะไรประมาณเนี้ย ครับ พอถึงบ้านได้ค่ะพอกันถอนหายใจแต่ว่าคุณยายคนนั้นก็ต้องแบบว่าเรียกขวัญเรียกอะไรคุณยายแกก็แก่แล้วค่ะ6-70ได้อ่ะแกก็แก่แล้วก็พากันแบบโอ้ยผูกขวัญคนแก่เขาทำกันค่ะ ครับ เอาสายสินมาผูกข้อมือผูกอะไรเรียกขวัญลดน้ำมนต์อะไรค่ะประมาณนั้นนะคะ ครับผม ก็โล่งคือหลังจากนั้นก็คือ ก็จะไ ปหางานบวชเสร็จก็กลับเลยคือไม่อยู่แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะคุณพี่มันก็ยังมีทุกวันทุกวันอยู ่นะฮะโอ้โอเค เขาก็ยังเดินร้องไห้ของเขาทุกวันเหมือนเดิม นะฮะได ้เรื่องก็ ประมาณนี้ ประมาณนี้ค ่ ะ ได้นะครับโอ้น่ากลัวมากอ่ะ ถ้าอยู่ตรงนั้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ โอ้ผม จำฝังใจ เข้าใจอารมณ์บรรยากาศเนาะแล้วยิ่งเป็นต่างจังหวัดนะพอมันเกิดเหตุการณ์นึงเนี่ยแล้วโอ้โหมันก็จะกระพือไปแล้วยิ่งหมู่บ้านอยู่ไม่ได้ไกลกันมากด้วยนะ ใช ่โอ้ย แล้วบรรยากาศมันให้พี่คือมันเป็นหน้าหนาวอ่ะ นะฮะ กดดันอ่ะกำลังเย็นๆแล้วก็แบบว่าเย็นทั้งหน้าหนาวไอ้เย็นทั้งไอ้ที่เจอมันแบบบวกกันแล้วมันมีว่าลมได้แบบสุดๆอ่ะ ครับนะโอเคนะครับคุณหลิงนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะฮะสนุกสนานตื่นเต้นมาก แต่เรื่องนี้ก็ดังในส่วนของเขานะครับเพราะว่าเขาจะอยู่อย่างนี้เป็นปีเลยเขาที่ย้อนกลับไปถามอีกนะคะ ได ้ณตอนนั้น ครับผมนะฮะโอเคครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะได้เลยขอบพระคุณคุณหลิงมากก่อนจะวางสายกันนิดเดียวเลยนะฮะถามผมถามตอบแค่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นพอนะ ค่ะ คุณหลิงอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับตอนนี ้อ๋อไม่ค่ะ มีเด็กอยู่ด้วยใช่ไหมครับ เด็กๆเยอะเลยค ่ ะ โอเคผมไม่ได้รู้สึกเองคนเดียว โอเค ทุกคนได้ยินแล้วก็เป็นลูกหรือเป็นหลานครับ ทั้งลูกทั้งหลานเลย โอเค เขาอยากให้เล่าให้ฟัง โอเคได้นะฮะเพราะว่าผมฟังไปผมฟังคุณหลิงเล่าไปผมก็ตอนแรกผมนึกว่าสาวผมก็ชะโงกหน้าไปมอยบาสแม่สาวเราเขาไม่มีแต่เขาเป็นเสียงแบบแว่วมาเป็นเสียงเด็กผู้ชายบ้างเป็นเด็กผู้หญิงบ้างเต็ไมไปหมดอ่ะ อ๋อแต่ไม่มีเด็กผู้ชายนะคะ อ้าว แล้วเด็กผู้หญิงก็ไม่มีใครส่งเสียงเลยค่ะเพราะว่าเขาออกไปนั่งฟังข้างนอกเหมือนไลฟ์สดคุณที่อยู่ข้างนอกห้องค่ะฮัลโหล เดี๋ยว ค่ะ เฮ้ยผมได้ยินจริงๆพี่ติ๊กก็ได้ยิน ค่ะ บ้าได้ยินป่ะแล้วมีเสียงหมาหอนด้วยอ่ะ ฮะ มีเสียงหมาเห่าหอนอ่ะ อยู่ในห้องค่ะไม่มีเลยในห้องก็คือตอนนี้คือว่าอยู่แต่พี่ติ๊กก็จริงค่ะ งั้นไม่งั้นผมจะถามได้ไงแล้วว่าคุณหลิงอยู่กับใครหรือผมได้ยินจริง อยู่กับเด็กๆอยู่กับเด็กๆจริงๆค่ะเพราะเด็กๆอ่ะยังไม่นอนแต่เพื่อนว่าตอนโทรศัพท์มาเนี่ยบอกว่าเด็กๆเงียบนะคะแล้วเขาก็อยากดูไลฟ์สดก็เลยบอกว่าเพื่อนว่าหลังไม้บอกว่าให้ปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าอยากดูออกไปดูนอกห้องนะลูกอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็อยู่กันคนละห้องเลยค่ะก็คืออยู่คนเดียวในห้องค่ะไม่มีแล้วก็ถ้าเด็กผู้หญิงก็มีเด็กผู้หญิงทั้งหมดแต่ไม่มีเสียงเด็กผู้ชายแน่นอนเพราะว่าไม่มีหลานชายหรือว่าลูกชายครับห้องเงียบมากทีนี้ก็ปิดพัดลมก็ไม่เปิดค่ะตอนนี ้ผมได้ยินเสียงเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับผมจะนั่นได้ยังไงล่ะอ่ะ หรอคะ อาจจะก็ได้ค่ะ โอเคโอเคงั้นผมโอ้ปวดหัวเลยว่ะเครียดเลยเนี่ยโอเคครับคุณหลิงผมจะทิ้งทุกอย่างเป็นปริศนาแล้วกันผมจะไม่นั่นต่อละนะครับขอบคุณมากผมบอกว่าเรื่องนี้หลอนจริงผมขอแค่บันทึกเรื่องนี้ไว้นะแล้วก็จะทิ้งท้ายไปกับปริศนาที่มันเกิดขึ้นว่ามันคืออะไร พี่เชื่อเปล่าพี่พูดให้หนูสงสัยอ ่ ะ ไม่เอาดีกว่าผมกลัวละตอนเนี้ย เราวางสายกันแค่นี้ดีกว่าคุณหลิงแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไร ที่มันดูรู้สึกตื่นเต้นหรือผิดปกติโทรมาหาพี่ติ๊กได ้จริงๆแล้วมีเรื่องเยอะเลยค่ะเขาเป็นคนที่แบบเยอะมาก โอเคไว้วันหน้าวันไหนโอกาสว่างแล้วโทรมาคุยกันอีกนะ ได้ค ่ ะ ได้เลยครับคุณหลิงขอบพระคุณมากนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวั สดีครับThe Shock The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ตอนนี้มีหนึ่งสายมารออยู่นะครับจากสายของคุณปอมนะฮะส่งเข้ามาทาง SMS ของเราด้วยนะครับคุณปอมเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ28ปีนะครับคุณปอมมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดระยองนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านมาได้3ปีละเฮ้ยวันนี้เนี่ยบ้านน้องขวัญ2เรื่องแล้วนะทั้งเพชรบูรณ์ด้วยทั้งระยองด้วยนะฮะเรื่องน่าสนใจคุณฟังนะครับคืนที่ไม่ได้ว่ายนะฮะส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะน่ากลัวสยองขวัญขนาดไหนเรามาติดตามฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณปอม สวัสดีค่ะพี่เก่ง คุณปอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อยู่แถวบางขุนเทียนค่ะ อยู่แถวบางขุนเทียนฝนตกหนักไหมแถวนั้น เพิ่งหยุดไปค่ะ เพิ่งหยุดไปใช่ไหมโอ้ฮะแล้วตอนนี้ฟังเหนือช็อกอยู่ใครครับ อยู่คนเดียวฟังคนเดียวทุกคืนเลยค่ะที่เก่ง เหรอฮะนี่ฟังอยู่ที่บ้านหรือฟังอยู่ที่หอพักหรือยังไงฮะเนี่ย อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ค่ะเป็นหอพักนะคะ นะฮะงั้นพี่รบกวนเวลาสักนิดนึงนะปอมนะ ได้ค ่ ะ ได้เลยครับมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับบ้านพักในจังหวัดระยองเนี่ยเป็นบ้านของเราเองหรือว่ายังไงครับ เป็นบ้านของเพื่อนค่ะพี่เก่งเป็นบ้านของเพื่อนที่สนิทกันค่ะ นะฮะเมื่อ3ปีที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับปอมเชิญเลยครับ ค่ะใน3ปีที่ผ่านมานะคะคือปอมก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งที่เป็นผู้ชาย ครับ ซึ่งไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเฮลแล้วก็สนิทกับปอมมากที่สุดคือปอมกับทางครอบครัวเขาก็รู้จักกันนะคะ ครับ คือเรียนก็เรียนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอช่วงนั้นปอมจบปวช.ก็คุยกับเขาว่าเฮ้ยเราจะเรียนต่อหรือเราจะทำงานดีวะก็คุยกันก็บอกงั้นเราทำงานก่อนดีกว่าเก็บตังค์เก็บตังค์ก่อนดีกว่าพอหลังจากนั้นปอมก็โรงเรียนปอตีนะคะเก็บตังค์ได้ประมาณ 3-4 ปีก็โรงเรียนปอตีเพราะว่าแนวเขาพอทีนี้เราโรงเรียนปอตีปุ๊บเนี่ยช่วงที่เราไม่ได้ไปเรียนปอมเพื่อนปอมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราไปเที่ยวกันดีกว่าซึ่งตั้งแต่คบกันมาเนี่ยเขาไม่เคยพาปอมไปที่บ้านพักหลังนี้ที่จังหวัดระยองเลย มีแต่พาคนอื่นไปอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งวันนั้นก็ครอบครัวเขาก็ไปทั้งหมดเลยนะคะ มีปอมมีเพื่อนปอมอีก2คน นะคะมีพ่อแม่เขามีญาติเขาที่ไปด้วย พอเราไปเข้าเขตจังหวัดระยองแล้วก็หาพิกัดหาที่เที่ยวเราเที่ยวไปเรื่อยๆเลยดีกว่า จนที่สุดท้ายที่เรามาเที่ยวก็คือบอกชื่อหาดได้ใช่ไหมคะ อ ่ าฮะ ค่ะเรามาเที่ยวกันที่หาดแม่ลำพึงซึ่งตอนนั้นก็ใกล้ๆเย็นแล้วล่ะค่ะใกล้ๆเย็นละแล้วก็มานั่งกินข้าวกันเล่นน้ำกันพอเสร็จปุ๊บสองทุ่มกินข้าวเสร็จสองทุ่มก็พากันกลับกลับมาที่บ้านพักซึ่งพอปอมเห็นบ้านปุ๊บเนี่ยอุ้ยทำไมบ้านหลังนี้สวยจังเลยอ่ะบ้านหลังนี้สวยแบบตกแต่งได้สวยงามมากแล้วแบบหลังใหญ่แล้วก็ทำไมรู้จักกันมาตั้งแบบเป็น10ปีทำไมไม่เคยพามาเลยวะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังบ่นๆ นะคะพอมองหันไปข้างบ้านก็มีบ้านอีก2หลังฝั่งซ้ายมี2ฝั่งขวาก็มี2แต่ที่น่าแปลกคือไอ้4หลังอะ อยู่ในแนวเดียวกันตรงนะพี่ขวาพี่เก่ง ครับ ค่ะบ้านห้าหลังอ่ะทั้งหมดมีห้าหลังอยู่ในแนวเส้นตรง อ ่ะเอ๊ะทำไมที่นี่วางบ้านแบบนี้สงสัยคงจะทำให้มันดูสวยมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวบ้านก็จะอยู่ด้านหน้านะคะด้านหลังบ้านเนี่ยจะมีสระน้ำที่ขุดขึ้นมาเลี้ยงปลาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรือนหลังเล็กที่อยู่กลางสระอีกทีนึงพอด้วยความที่เที่ยวมาทั้งวันแล้วอะค่ะพี่เก่งทุกคนก็เหนื่อยก็เลยว่าอ่ะอาบน้ำกันคืนนี้เราจะไม่สังสรรค์เราจะไม่อะไรเราจะอาบน้ำแล้วก็เราจะเข้านอนด้วยความที่ปอมเป็นคนหัวโบราณค่อนข้างที่จะมากก็เลยถามแม่ค้าที่บ้านมีทูบหรือเปล่าแม่เขาก็ทำหน้าแบบเลอะๆละๆค่ะ ม ีอะไรหรือปอมจะเอาไปทำอะไร อ๋ อเมื่อกี้ปอมเดินเข้ามาในบ้านนะคะแม่ปอมเห็นว่าด้านหน้าบ้านเรามีศาลพระภูม ิครับ ค่ะก็เลยว่างั้นปอมจะขอไปไหว้ศาลพระภูมิด้านหน้าบ้านหน่อยได้ไหมคะแกก็เลยหยิบมาให้แกว่าปอมจะเอากี่ดอกดีลูกก็เลยว่าศาลพระภูมิอยู่กลางแจ้งปอมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะงั้นเอา16ดอกแล้วกันก็เลยว่าหยิบทูบมา16ดอกปอมก็ไปจุดไหว้นะคะก็คือแรกก็ไหว้แล้วก็บอกว่าวันนี้ปอมมาเที่ยวกับเพื่อนนะยังไงก็ช่วยดูแลปอมด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะปอมก็พูดไปพอตกดึกก็เข้านอนทุกคนแยกย้ายกันนอนปอมก็นอนกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิง2คนเพื่อนปอมก็นอนอยู่กับพ่อกับแม่กับน้องเขาอีกห้องนึงพอปอมนอนไปอ่ะปอมรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนตัวเองกำลังจะเดินขึ้นมาในบ้านอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ เ จ๋งแต่ปอมคิดว่าก็น่าจะเป็นความฝันน่าจะเป็นความฝันของปอมมากกว่าปอมเดินขึ้นมาในบ้านอ้าวตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาแล้วทำไมตอนนี้เรายังถึงเดินขึ้นมาในบ้านอีกแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ปอมเห็นคือปอมเดินขึ้นมาในบ้านปอมเจอกับทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่ทั้งผู้ชายประมาณด้วยตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบ10คนด้วยอ่ะค่ะ10คนค่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้อ่ะค่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้เอ๊ะผมก็ว่าอ้าวทำไมตอนเย็นฉันเข้ามาบ้านหลังนี้ฉันไม่เคยเห็นคนเหล่านี้เลยล่ะฉันไม่เคยเห็นคนเหล่านี้เลย คร ับ แต่ทุกคนก็หน้าตานิ่งๆเหมือนนั่งเตรียมตัวแบบนั่งเป็นขั้นบันไดอะค่ะเก้าอี้ลดหลั่นกันไปเหมือนที่จะถ่ายรูปหมู่ครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะพอเอ้ยใครวะปอมก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยความที่เพื่อนก็มาเรียกเช้าละค่ะเช้าแล้วให้ตื่นทำกับข้าวกินกันทำกับข้าวกินกันเรื่องนี้ปอมก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังวันนั้นทั้งวันเราก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆในจังหวัดระยองจนตอนเย็นกลับมาอีกครั้งคราวนี้ในวันนี้ก็คือเป็นวันที่สองที่เราจะอยู่ที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะกลับแล้วค่ะพี่เก่งเราจะกลับแล้วเอ๊ะวันนี้เราซื้ออะไรเข้ามากินหน่อยดีกว่าซื้ออะไรมาทำกินกันวันนั้นมันก็ยังไม่มืดนะคะทุกคนก็ลงไปเล่นน้ำในสระหลังบ้านนะคะปอมก็เดี๋ยวฉันเป็นแม่ควงแล้วกันไปเล่นกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเล่นกันเลยลงไปเล่นกันเลยผมก็ทำอาหารไปทำไปจนแบบว่าอยู่ดีๆฝนตกฟ้ามืดแบบมืดมาแล้วคือมันก็หกโมงกว่าแล้วนะคะฝนตกก็เลยอ่ะทุกคนขึ้นมาอยู่บนเรือหลังเล็กแล้วกันขึ้นมาอยู่บนเรือหลังเล็กเอ๊ะทำไมทุกคนขึ้นจากน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วทุกคนแบบเตรียมตัวละจะเฮฮาปาร์ตี้กันละฝนหยุดฝนหยุดปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันยังไม่ถึงเท่าไหร่เฮ้ยไปเอาชุดเดิมมาใส่ดีกว่าเล่นน้ำก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะอยู่กี่โมงแล้วตอนนั้น ก็ประมาณมันมืดแล้วนะคะประมาณทุ่มจะสองทุ่มแล้วอะค่ะด้วยความอาจจะมีลิฟต์ของแอลกอฮอล์ด้วยอะไรจะเฮลๆกันด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็อยากจะเล่นน้ำอีกปรากฏว่ายังไม่ได้เดินออกจากหลังคาบ้านหลังเล็กเลยนะคะพี่เก่งฟ้าร้องแล้วฝนตกลงมาอย่างนั้นเลยค่ะ โ อ้ฝนตกลงมาแบบเดี๋ยวนั้นเลยอะค่ะ ครับ ไม่เล่นก็ไม่เล่นวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนปอมก็คงหงุดหงิดคนที่เป็นเจ้าของบ้านไม่เล่นก็ไม่เล่นวะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็สังสรรค์กันรู้สึกจะค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เมาปอมก็เลยลืมไปเลย คร ับ ไม่ค่อนข้างว่าจะไม่ลืมนะคะคือแบบว่าเกลียดแล้วว่าวันแรกเราก็ไหว้แล้วตอนแรกปอมคิดว่าปอมจะเดินไปไหว้ที่ศาลพระภูม ิ อีกครั้งนึงแต่ค ืนนี้บอกว่าเออไม่ไหว้แล้วเมื่อวานเราก็ไหว้บอกกล่าวไปแล้วยังไงเราก็ยังอยู่ในชายคานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ก็เลยคืนนั้นก็นอน อือฮะ เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนวันแรกที่ปอมไป ฝันอีก ฝัน อ๋อ ว่าเดินขึ้นมาบนบ้าน ครับ ภาพเหมือนเดิมเลย อือ เห็นทุกคนเห็นทุกคน อือ นั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนพร้อมที่จะถ่ายรูปหมู ่ครับ แต่พิเศษคืนนี้มีเก้าอี้ว่างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัว อุ้ยเหรออันนี้พี่ถามสิไอตอนที่เหมือนกับเห็นว่าคนอยู่เยอะๆเนี่ยเราพอจะจำจำนวนคนได้ว่าประมาณสักกี่คนอะไรเงี้ย น่าจะประมาณ8หรือ9คนไม่แน่ใจนะคะ8หรือ9คน อ ่ะ อือ ค่ะคือมีทั้งอ่ะถ้าจะมองก็คือแบบว่ามีคนแก่2คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเปรียบเทียบก็คือตายายนี้นะคะแล้วก็จะมีเด็กมีผู้ใหญ่มีผู้หญิงมีคนในวัยต่างๆเนี่ยถือว่าครบเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่เนี้ยค่ะ ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่เลย ใช่ค่ะ โอ้โหแล้วไงต่อครับ แล้วแถวล่างเนี่ย มีพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งที ่ เป็นที่ว่างซึ่งที่ที่ปอมเข้าไปนั่งเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าหนูมานี่สิ ครับ คนแก่เรียกปอมนะคะ ครับ หนูมานี่สิมานั่งคุยกันหน่อยปอมก็เลยว่าเอ๊จะไปดีไหมใครก็ไม่รู้อ่ะ ครับ เออเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยจะให้เราเข้าไปนั่งคุยแต่เอ๊ะผู้ใหญ่เรียกเราจะไม่ไปหรือเราจะไม่พูดด้วยก็กระไรอยู ่ใช ่ก็เลยค่ะสวัสดีค่ะก็เลยยกมือไหว้นะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยด้วยค่ะ ครับ ก็เลยพูดอย่างนี้พอปอมเข้าไปนั่งปุ๊บคนที่นั่งข้างปอมอ่ะก็หันมายิ้มก็หันมายิ้มกับปอมปุ๊บแล้วก็หันไปหน้าตรงเหมือนพร้อมจะถ่ายรูป หร อค่ะแล้วเขาก็เลยถามว่าหนูมาทำอะไรอยู่มาทำอะไรที่นี ่ บอกอ๋อหนูมาเที่ยวกับเพื่อนค่ะอันนี้บ้านเพื่ อ นเพื่อนชวนหนูมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยบอกอ๋อเหรอมาเที่ยวสนุกไหมแกก็ชวนคุยตามภาษาเหมือนผู้ใหญ่คุยกับเด็กค่ะหนูมาเที่ยวสนุกไหมอ๋อสนุกค่ะแต่วันนี้รู้สึกจะดื่มหนักไปหน่อยหนูเมาหนูทำอะไรผิดพลาดไปในบ้านขออภัยด้วยนะคะอะไรเป็นหนูก็พร่ำเพ้ออะไรของหนูไปไม่รู้นะคะหนูก็พูดไปเรื่อยๆแกก็บอกเออไม่เป็นไรมาเที่ยวก็ให้สนุกแกก็พูดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมเลยเพื่อนบอกเฮ้ยตื่นเก็บของหนูก็เลยวุ่นวายเฮ้ยอะไรเนี่ยมาเรียกทำไมเนี่ยกำลังคุยกับแกอยู่กำลังคุยกับตาอยู ่ เพื่อนก็บอกเฮ้ยมึงบ้านแล้วตื่นได้แล้วเช้าแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะผมอ้าวเฮ้ยฝันอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ คราวนี้ตื่นมาดูแบบว่าเฮ้ยขนลุกเฮ้ยอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมฝันเหมือนเดิมฝันเหมือนเดิมสองคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไรช่างมันผ่านพ้นไปวันนี้เราจะกลับกรุงเทพแล้ว ใช ่วันนี้เราจะกลับกรุงเทพละ ครับ ก็ตื่นเช้าก็ทำกับข้าวกินกันเหมือนเดิ ม ก็เลยแม่เพื่อนนะคะก็เลยพูดขึ้นมาว่ า เออมาถึงแม่ก็ลืมเลยว่าพวกเองแม่ว่าจะพาไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่สักหน่อยลืมเลย เ พื่อนเพื่อนปอมก็เลยคือแม่แหละไม่ยอมพาไปแม่มาทีไรลืมทุกทีเลยอย่างเงี้ยเพื่อนปอมก็โวยวายแม่พามาทีไรลืมทุกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยไปเปิดห้องหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นบนของบ้านพักนะคะไปเปิดซึ่งแบบว่ากรอนอะล็อกไว้แน่นหนามากเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีใครเข้าไปในห้องนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะพอเปิดกุญแจเข้าไปปุ๊บสิ่งที่ปอมเห็นก็คื ออย่าบอกนะ ที่เก่งจำขั้นบันไดที่ปอมบอกว่าเก้าอี้ที่เรียงกันไว้ไหมคะ โอ้โหขนลุกเลย ปอมเจอหิ้งที่แบบว่าเรียงแบบรถหลั่นลงมาอย่างนั้นนะพี ่อุ้ยปอมจริงเหรอคนลุกสู้เลยว่ะ แล้วแต่ละหิ้งอ่ะจะมี1ลูกพร้อม1โกด โอ้ย แล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยปอมก็ตะโกนขึ้นเลยนะเฮ้ยอะไรวะอย่างเงี้ยค่ะแม่เลยบอกอะไรปอมเป็นอะไรหรือเปล่าหนูหนูก็ไม่มีอะไรค่ะแม ่ หนูไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็เลยพูดแต่อย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเฮ้ยคนนี้ก็ใช่เว ้ ยเด็กคนนี้ก็ใช่เว ้ ยไอ้คนที่หันมายิ้มให้เราคนนี้ก็ใช่เว้ย เหรออ ะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้งั้นพี่ถามคนที่หันมายิ้มให้เราเป็นผู้หญิงผู้ชาย เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเลยค่ะ เหรออู้คือจำหน้าได้แม่นเลย คือถ้าเทียบอายุนี่ก็คือประมาณรุ่นราวคราวเดียวกันกับป๊อปเลย หรอก็คือตอนนั้นก็ประมาณสัก24-25 ใช่ค่ะที่สำคัญที่ป๊อปบอกว่ามีที่ว่างหนึ่งที ่ สำหรับที่ป๊อปไปนั่ง ครับ ที่ตรงนั้นก็คืออ ะไร เป็นที่ที่โกรธไม่รู้ว่าเป็นโกรธของใคร โอ ้ไม่มีลูกแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมโกรธนี้มันหล่น มาจากไหนอ่ะ มันหล่นลงมาจากที่เตียงโกรธตรงนี้ตั้งอยู่ไม่มีลูกนะคะ แม่ บอกอย่างนั้นแต่โกรธอ่ะมันร่วงลง คือมันล้มลงมาอย่างนี้ใช่ไหม ใช่แต่โกรธอ่ะเป็นโกรธต่างนะคะที่ปอมเห็นคือฝากับตัวฐานของโกรธอ่ะแยกออกจากกันซึ่งในนั้นก็ไม่มีอะไรปอมก็งงว่าเป็นโกรธเปล่าของใครวะอะไรอย่างเงี้ยปอมก็ยกมือว่า ปอม ค่ะ โอ้ยตกใจเมื่อกี้เสียงปอมมันหายไป อ้าวเหรอคะ เออเมื่อกี้คือแล้วปอมยกมือไหว้แล้วเสียงมันก็หายไปเลยอ่ะ อ ้ าวฝนตกลงมาพอดีเลยพี่เก่ง เหรออุ้ยปอมเอ้ยจริงๆพี่อันนี้พี่แบบพี่ฟุ้งไปมากเลยพี่เดี๋ยวก่อนที่เราว่าจะว่าเรื่องไอ้ที่เรายกมือไหว้เนี่ยเชื่อไหมปอมเมื่อกี้พี่คิดเตลิดไปเรื่องไหนรู้ป่ะพี่กลัวเซอร์ไพรส์มากเลยอะระหว่างที่ปอมกำลังพูดว่าพี่เชื่อไหมมันมีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งอะแล้วตรงนั้นอะมันมีพี่นึกไปถึงไหนรู้ป่ะ ถึงไหนคะ คือว่าที่ว่างตรงนั้นอะมันเป็นรูปปอมโอ้โหพี่ตกใจเลยนะตะกี้เนี่ยพี่กำลังนึกแบบฟูกันเออจริงๆแล้วเสียงแบบเสียงปอมมันค่อยเบาหายไปอะแล้วเสียงปะจี้เสียงปอมหายไปไง โอ้ยเก่ง เฮ้ยจริงพี่ไม่คิดไปถึงนั่นเลยตะกี ้ขนลุกอะพี่เก่งโอ้ยหนูขนลุกอะ โอ้ยโอ้ยเรามาต่อกันดีกว่า โอเคเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันทีหลังเน า ะ โกรธมันล้มไปเสร็จปุ๊บมันไม่มีของอะไรแล้วปอมยกมือไหว้แล้วเสียงมันหายไปตรงเนี้ยมันมีอะไรต่อฮะ ค่ะก็คือพอเสียงมันหายคนนี้อุ้ยหนูตื่นเต้นอ่ะพี่เก่งทำมาหนูตกใจ โอ้โ อ้ค่ะพอหลังจากที่เก็บโกรธเรียบร้อยแล้วปอมก็ยกมือไหว ้ แม่เดี๋ยวปอมลงไปอยู่ข้างล่างนะปอมไปรอข้างล่างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ก็เลยลากแขนเพื่อนลงมาเลยแล้วแม่เขาก็ผิดกินข้าวกันเดี๋ยวเราเตรียมเก็บของไปกลับกรุงเทพกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ พอขึ้นไปบนรถปุ๊บปอมก็เปิดฉากขึ้นเลยว่าแม่คะเมื่อ2คืนเลยอ่ะปอมฝันแบบเนี้ยแม่เขาก็เลยแบบหัวเราะขึ้นมาอ๋อเหรอเอ้ยปอมมึงโชคดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยจะพูดอย่างนี้เลยนะปอมมึงโชคดีว่ะ ครับ เพื่อนชื่อต้องบอกก่อนว่าเพื่อนปอมชื่อน็อตที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะเพื่อนในน็อตแต่ละคนนะโอ้โหมันโวยวายลั่นเลยปอมมันโวยวายลั่นเลยพามาแต่ละทีนะบอกว่าแม่พาออกไปหน่อยแม่จะไปนอนที่อื่นจะไปนอนโรงแรมจะไปเปิดโรงแรมนอนแล้วนอนที่นี่ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยปอมเองโชคดีว่ะเองเจอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยปอมก็เลยโ อ ้แม่มันไม่แค่นี้นะแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่แก่หรอกแต่คนอื่นอ่ะเพื่อนไอ้น็อตมาน่ะมันเจอกันนี่แบบว่ามาดึงขามั่งมาอะไรมั่งมาไล่ให้มันออกจากบ้านมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ปอมเลยบอกอุ้ยแม่ดีนะปอมที่แบบว่าปอมแบบเดินไปไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้าน ปอม บ้านหลังเนี้ยคนที่นี่ก็ดูแลปอมนะ คะเสียงปอมหายไปอีกละ น่าจะเป็นที่ฝนหรือเปล่าค่ะฝนตกค่อนข้างแรง คือแปลว่าสารภูมิหน้าบ้านก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ทำให้สิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูเบาบางลง ใช่ค่ะ แล้วยังไงต่อครับ ค่ะก็เลยว่าแกก็เลยบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่แบบว่าทุกคนน่ะมีจุดเริ่มต้นจากตรงนี ้ บางคนก็เสียชีวิตที่นี่ค่ะแล้วก็ทั้งคือรูปนั้นอะคือบ้านทั้งสี่หลังที่อยู่รอบข้างที่พี่เก่งจำได้ไหมคะก็คือเครือญาติของเพื่อนปอมหมดเลยคือแบบว่าต่างคนต่างมีครอบครัวก็จะแยกปลูกบ้านออกไปแยกปลูกบ้านออกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีใครเสียชีวิตปุ๊บกลับเอาโกรธมาเก็บไว้ที่บ้านหลังใหญ ่ทำไมอ่ะ อันนี้คือสงสัยมากเลยอ่ะ ค่ะคือคงจะเหมือนแบบว่าเป็นห้องที่แบบว่ารวมญาติมาค่ะพี่เก่ง เหมือนอารมณ์ประมาณว่าคือบ้านหลังใหญ่เนี่ยคือทุกคนเนี่ยที่อยู่ที่บ้านนี่คือใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่เหมือนก็มีความผูกพันแต่ถึงแม้ว่าแยกไม่มีครอบครัวแต่ก็ยังคงอยู่ในอาณาบริเวณบ้านอยู่ถึงเวลาสุดท้ายปุ๊บสิ้นลมหายใจเหลือแต่เข้ากระดูกก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านเดิม ค่ะ โอ้ แล้วพี่เก่งจำโกรธที่ว่างเปล่ากันได้ไหมคะ จำได้เนี่ยตอนนี้ลุ้นไอ้โกรธนี่มากเลยอ่ะ ผมก็เลยบอกอ้าวแม่แล้วอีกโกรธนึงอ่ะที่มันเป็นโกรธเปล่าอะคะก็เลยแม่เลยบอกว่าอันนั้นแหละค ือ โกรธของน้องของน็อตซึ่งตอนที่เขาเกิดออกมาเนี่ยเขาเสียชีวิตตอนเกิดเลยค่ะแม่เขาก็เลยบริจาคเด็กอะค่ะให้กับ โรงพยาบาล ให้ค่ะแล้วรู้สึกตอนที่เขาบริจาคแม่เขาเล่าว่าเหมือนจะมีเด็กมาเข้าฝันบอกว่าเอาเขาไปบริจาคทำไมเขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็เลยซื้อโกรธแล้วก็ไปถวายพระพระท่านก็บอกอ่ะงั้นเอามาเก็บไว้ที่บ้านให้เขาอยู่นี่แล้วกันเป็นตัวแทนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมด ค่ะ โอ้โหปอมเอ้ยพี่ขนลุกไม่หายเนี่ย พี่เก่งแล้วปอมกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่เก่งฟังใช่ไหมคะ โอ้ปอมพี่จริงๆแล้วจังหวะปอมทิ้งเสียงอันนี้พี่ไม่ได้คิดคนเดียวนะ ค่ะ นะข้อความเนี้ยคุณยงยุทธแสงไทยบอกว่าพี่ลุ้นซะเกือบมีเซอร์ไพรส์ก็นึกว่าไม่ใช่คนโทรมาเล่าเรื่องอีกแล้วโอ้คุณเอ็มเองครับบอกคิดเหมือนผมเลยพี่เก่งหลอนเลยครับนะฮะแล้วก็ข้อความนี้คุณเล็กวัดทรายบอกว่าคิดเหมือนกันเลยครับพี่เก่งคุณชกานะส่งว่าคิดเหมือนกันเลยพี่เก่งคือไม่ใช่ผมคิดคนเดียวไงเชื่อไหมล่ะคือถ้าจังหวะคือโอ้โหปอมจังหวะถ้าแบบปอมแบบว่าในโกรธนั้นคือโอ้โหพี่หงายท้องตึงเลยนะจริงจริงพี่พูดจริงพี่หงายท้องตึงเลยบอกให้ปอมเล่าเรื่องสนุกมากเลยถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็นการที่เห็นผีเลยนะนี่มันคือในฝันล้วนๆเลยอ่ะแต่พอดูภาพตามยิ่งช็อตที่แบบว่าคนมานั่งเรียงกันเนี่ยเหมือนถ่ายรูปครอบครัวแล้วไปเปิดในห้องเจอโกรธวางเลี้ยงกันโอ้ยขนลุกว่าเหมือนกับบ้านที่พี่เคยไปเดินสายอยู่ที่นึงที่ฉะเชิงเทราบ้านริมน้ำเลยแบบนี้เลยปอมเป็นบ้านเรือนไทยโล่งๆเลยนะแล้วพอขึ้นบ้านไปฮะผู้ฟังปอมนึกภาพตามน ะ มีรูปบรรพบุรุษอะเลี้ยงตั้งแต่ฝาบ้านก้าวแรกจนแบบโอ้แล้วมันก็เรียงมาเป็นขั้นแต่มันแค่ไม่มีโกรธแค่นั้นเองอ่ะแล้วพอเข้าไปอ่ะรูปที่เราเห็นน่ะเหมือนมองตามเราทุกรูปอ่ะ ค่ะ โอ้โหแล้วปอมมาเล่าเรื่องนี้โอ้โหแล้วพี่ไปนึกภาพถึงตอนนั้นแล้วมันลุ้นในช็อตตัวเนี้ยปอมอย่านะปอมอย่าทำพี่นะปอมอุ้ย คือถ้าประมาณว่าคือถ้าปอมถามพี่เก่งว่าพี่เก่งรู้ไหมคะว่าที่ว่างตรงนั้นคืออะไรแล้วถ้าเกิดเสียงปอมหายไปเลยเนี่ย โอ้ จะเป็นที่พิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากเลยนะคะ นั่นน่ะสิปอมเอ้ยโอ้จริงจริงจริงจริงจริงขนลุกมากอ่ะพี่แบบเฮ้ยนึกในใจนะอย่านะปอมอย่านะแล้วแบบปอมเองค่ะแล้วปึ๊ดหายไปเลยเนี่ยบะโพเลยโอ้ยแต่สนุกมากโอ้เล่นเอาพี่แบบขนยังลุกไม่หายเลยยังแบบยังตั้งชูชันอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ย ค่ะถือว่าคราวนี้ทำได้ดีใช่ไหมคะพี่เก่ง อุ้ยสนุกมากเลยปอมคราวหน้าเก็บมาฝากไว้เล่ากับพี่นะล็อกเรื่องกันเลยดีกว่า ได้ค่ะมีเยอะเลยค่ะพี ่เยี่ยมมากเลยสนุกสนานมากคนฟังชอบมากเลยนะเดี๋ยวพี่อ่านข้อความให้ฟังนะ ได้ค่ะ ตอนเสียงหายไปสะดุ้งเลยพี่เก่งนะฮะจากคุณอติซอย7อุปุครับผมบอกว่าเรื่องคุณปอมสุขมากเลยครับเล่าเรื่องดีมากลุ้นกับโกรธเปล่ามากๆเลยนะฮะแล้วก็หนุ่มเหนือพี่พบบอกว่าหลอนสยองมากๆเลยครับพี่เก่งครับคิดเหมือนกันเลยครับพี่เห็นไหมของเราพี่ไม่ได้คิดคนเดียวนะฮะ ขอบคุณ โอ้แล้วก็มีคนบอกว่าพวกเราออกไปไหว้สารพระภูมิมาเถอะ โอ้ นะฮะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะเราจะช็อกไปพร้อมๆกันพี่นะจากแมวตัวนั้นนั่งอยู่บนรถเมย์นะฮะโอ้โหนี่ฮะคุณพ่อน้องทัศน์เนี่ยบอกว่าไหว้สารพระภูมิกันเถอะครับเพื่อนๆนะฮะโอ้แล้วก็บอกว่าคุณช้างนะบอกว่าเรื่องคุณปอมน่ากลัวมากครับพี่เก่งนะฮะโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับผมแล้วก็มีคนส่งข้อความมาจากหมายเลข1120นะตอนช่วงที่เสียงมันหายไปเนี่ยบอกว่ามีเสียงเฮ้ยขึ้นมาตอนเสียงคุณปอมหายไปครับมีใครได้ยินปะ น่าจะเป็นเสียงของอะไรสักอย่างที่มันขัดข้องอะค่ะเหมือนปอมก็ได้ยินนะตอนที่มีเสียงทักมาค่ะ แต่พี่ไม่ได้ยิน เหมือนประมาณว่าปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเสียงพอปอมหายไปก็พี่อ้าวปอมปอมพี่ก็เรียกชื่อปอมอยู่นะ ค่ะ โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ เหมือนปอมเหมือนปอมก็ไม่ได้ยินเสียงพี่เก่งเรียกนะแต่ก็ได้ยินปอมยังอยู่ไหมปอมก็ตอบขานไปอะค่ะ อืมอืมอืมอ ื ม ค ่ ะ สนุกมากสุดยอดมากปอมโอ้โหพี่ยกนิ้วให้เลยวันนี้สุดจริงจริงได้เลยนะครั้งหน้าเราแปะโป้งไว้นะว่าเดี๋ยวพี่มาเราจัดกันอีกเรื่องนะ ได้ค่ะวันไหนพี่เก่งมาเตรียมตัวนะคะ ได้เลยครับปอมขอบพระคุณมากเลยนะครับ ค่ะรักษาสุขภาพทุกคนค ่ ะ ได้ครับขอบพระคุณครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับโอ้ข้อความไม่จบฟังผมเชื่อนะว่าคนที่ฟังอยู่คืนนี้ต้องคิดเหมือนผมอะว่าจังหวะนั้นน่ะเฮ้ยมันอะไรเพื่อเกิดขึ้นได้คุณฟังคือเวลาเรานั่งฟังเรื่องผีเพลินๆหรือว่าอะไรก็ตามแต่เวลาเราทำรายการสดๆแบบเนี้ยความเซอร์ไพรส์เนี่ยมันมีให้เราได้สัมผัสอยู่ตลอดเวลาฮะแล้วก็คืนนี้เนี่ยก็เล่นเอาแบบอย่าใช่นะถ้าใช่วันนี้ผมถอดหูฟังผมกลับบ้านเลยนะผมไม่จัดรายการต่อแล้วผมกลับบ้านเลยนะนะฮะอ่ะและนี่คือเรื่องราวของคุณปอมนะครับคืนที่ไม่ได้ไหว้นั่นเองครับคุณฟัง The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ คุณป้อมมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของโยมจุกก่อนที่ไปฟังสายคุณต้อมฝากด้วยนะครับวันนี้มาในองค์กรไฮโซบุกห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ 7-Eleven Family Mart Big C Lotus Top Supermarket Villa Market Foodland The Mall ทุกสาขาหรือที่ห้างตั้งหัวเสงนะครับมีทั้งดักแด้รสดั้งเดิมรสบาร์บีคิวดักแด้เคลือบงาดักแด้รสต้มยำนะครับหรือสดิ้งรสดั้งเดิมรสบาร์บีคิวแล้วก็สดิ้งผัดชาใกล้ที่ไหนแวะที่นั่นเจอปุ๊บหยิบปั๊บมาองค์กรไฮโซนอกกรอบแต่ไม่นอกลู่เลยครับฝากด้วยแล้วกันนะครับอ่ะนะเราจะมาปิดท้ายกันที่สายของคุณต้อมในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณต้อม สวัสดีครับเก่ง นะครับคุณต้อมรบกวนเวลาเลยนะวันนี้มาปิดท้ายให้กับเดอะช็อคเลยนะ ครับพอดีหลับแล้วตื่นมาฟังเรื่องหลิงหูหลอนเลยครับเขาที่กลับจากโคราชอยู่คนเดียวทั้งชั้นเลยครับ หรอ ครับเพราะว่าเขาบางชั้นก็ยังไม่กลับกันพาแล้วก็ไปทำงานรอบดึกกันนะคร ับ หรอฮะโอ้โหเดี๋ยวฟังเรื่องคุณหลิงแล้วนึกภาพตามหลอนเลยเนาะนะ ครับตอนนี้เหมาชั้นเลยขนลุกตามเลยคร ับ เหมาชั้นเลยนะได้นะครับเดี๋ยวรบกวนเวลาสักนิดนึงเนาะนะก็ตาสว่างแล้วนะมาว่าหนึ่งเรื่องนี้ดีกว่าครับที่ติดค้างกันไว้หลายอาทิตย์ละเรื่องของโยมจุก ครับฝากไว้เดือนนึงแล้วคร ับ นะฮะเออเรื่องเป็นไงครับพี่ต้อมอยากฟังมากเลยอ่ะ คือเรื่องเนี่ยย้อนไปประมาณ20-21ปีนะครับสมัยการตอนผมบวชผมได้เข้าการผสมบทที่วัดแห่งที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหมายว่าตอนนั้นผมเข้าไปบวชเสร็จก็ที่วัดนนทบุรีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยโยมทางยายแล้วก็แม่พ่อผมก็อยู่ที่นนก็เลยบวชอยู่ที่นนไปเลยนะครับ ครับ ไอ้วัดที่ผมอยู่เนี่ยครับก็คือจำเลยวัดก็คือด้านหน้านะพอเข้าไปประตูโบสถ์ใหญ่ประตูใหญ่เนี่ยจะเป็นโบสถ์ด้านซ้ายเลยใช่ไหมครับโบสถ์ใหญ่นะครับแล้วก็ประตูเข้าไปอ่ะจะเป็นเมนนะครับแล้วก็พอเลี้ยวทางด้านซ้ายก็จะเป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆนะครับ แล้วก็กุฏิเจ้าวาดท่านจะอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็ศาลาสวดศพก็จะมีหลังเมนกับด้านข้างแต่ว่าก็จะมีทางด้านลัดแต่เข้าทางด้านหลังกุฏิเจ้าวาดคือไม่ผ่านเจ้าวาดได้ครับคือมันเป็นที่พวกผมชอบเลี้ยงนะครับ ครั ะครับคือประตูผ่านทางหอฉันเข้าไปคือกุฏิที่ผมอยู่นะครับมันจะเป็นกุฏิเดียวที่เป็น2ชั้นนะครับและข้างบนน่ะที่ผมอยู่อ่ะเป็นปูนแต่พื้นไม้แล้วข้างล่างอ่ะจะเป็นที่เก็บของสำหรับญาติโยมอ่ะมายืมของไปทำบุญงานไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่หรืองานอะไรพวกนี้ครับด้วยชามเนี่ย ครับ แล้วกุฏิผมเนี่ยมันจะแปลกอย่างนึงคือเป็นทางบันไดบันไดขึ้นไปอ่ะแล้วมันจะเป็นทางช่องเล็กๆเดินเข้าไปหักเป็นตัวยูนะครับครับก็ไปถึงหน้ากุฏิประตูเข้ากุฏิแล้วจำกุฏิผมอาจจะเป็นกุฏิเดียวที่มีหน้าต่างกระจกล้อมรอบกุฏิเลยครับนะครับผมก็อยู่พอผมบวชเข้าไปได้สักพักนึงก็ได้ทำความรู้จักกับพระใหม่ๆพระเพื่อนฝูงนะครับก็ตอนนี้กุฏิผมอ่ะก็จะเป็นที่รวมพระเพื่อนฝูงอยู่ประมาณ 5-6 องค์ 5-6 รูปครับพอตกเย็นก็จะขึ้นมานั่งเล่นกันตามวัยรุ่นนั่งเล่นคอสชงน้ำชาดื่มน้ำกันเนี่ยครับแต่มันก็จะมีพระรูปหนึ่งอ่ะคือท่านก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีขึ้นมาแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ดีนะครับคือว่าท่านบอกว่าหิวเนี่ยหิวกลางคืนซึ่งมันก็จะแบบกลายเป็นว่าทำให้พวกผมอ่ะหิวไปด้วยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือไม่แนะนำนะครับ ครับ ก็ในวัดรูปเนี้ยข้างๆวัดอ่ะจะมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโยมแอ๋วชื่อปู่บ้านอยู่ข้างวัดแล้วก็โยมจุกอ่ะซึ่งก็อยู่ศาลาหลังเมนนะครับโยมแอ๋วเนี่ยซึ่งจะเป็นคนคอยเดินซื้อของให้พระเก่านะครับและจังหวะโยมแอ๋วเนี่ยเขาก็เดินขึ้นมาที่กุฏิผมอ่ะเขาก็มาครั้งแรกเนี่ยต้องถามว่าพวกหลวงพี่อยากได้อะไรกันไหมว่าจะเป็นนมเครื่องดื่มหรืออะไรพวกนี้เขาจะซื้อให้ ครับ เพื่อนผมบอกว่าซื้อข้าวได้ไหมอย่างเง ี้ ยจังหวะได้ค่ะได้เพราะว่ามีพระเก่าหลายรูปก็ซื้อเหมือนกันก็พูดอย่างนี้นะครับคือก็เหมือนว่าคือพวกผมก็เลยโยงตามกันไปเลยก็เลยซื้อรูปนะครับ5-6รูปก็ได้ค่าจ้างก็ให้ค่าจ้างไปถึงเสร็จของที่เหลือแกไป ครับ แกก็จะเดินไปซื้อให้ครับก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยประมาณสักครึ่งเดือนได้นะครับพวกผมก็จะนิสัยเสียคือแบบฉันวันหนึ่งเว้นวันฉันสองวันเว้นวันอย่างเงี้ยครับก็พอผ่านด้วยสักประมาณครึ่งเดือนที่โยมแอ๋วก็ได้เดินซื้อข้าวให้กุฏิผมเนี่ยแต่วันสุดท้ายที่แกซื้อมาให้แกบอกว่าหลวงพี่พรุ่งนี้โยมจะไม่อยู่นะเนี่ยเพราะว่าแม่โยมอ่ะน้องชายอ่ะเขาโทรเลขมาบอกว่าแม่ไม่สบายหนักมากโยมจะต้องลงไปจัดการเรื่องแม่แล้วก็เรื่องที่เรื่องทางเนี่ยประมาณสัก 3-4 เดือนเออผมก็บอกเออไม่เป็นไรโยมแอบไปเถอะไปเรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกแล้วช่วงที่แกกลับไปพอรุ่งขึ้นอ่ะก็จะมีผู้ชายที่ชื่อโยมจุกแกเดินขึ้นมาแกอายุประมาณสัก50กว่าร่วม60แล้วครับแต่คือสภาพโยมจุกอ่ะแกจะเป็นคนที่ด้านซีกนึงอ่ะแกไม่สมประกอบนะครับหมายว่าหนูได้ว่าแกแบบจะปากด้านซ้ายแกจะออกเบี้ยวแล้วก็มือซ้ายขาซ้ายแกคือมือซ้ายแกจะใช้ไม่ได้นะครับและขาซ้ายแกเวลาเดินแกก็จะลากคร ับ ซึ่งประมาณบอกว่ามาพึกหรือไงครึ่งซี่นะครับแล้วแกเป็นคนที่ติดเหล้าติดอะไรแกชอบไปล้มชอบไปอะไรตามเรื่องตามราวแกเงี ้ ยแกก็เดินขึ้นมาแกบอกหลวงพี่แต่เสียงแกจะพูดออกรูปเบี้ยนะครับคือหลวงพี่ผมซื้อให้ได้นะอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าทรมานคนร่างกายไม่ดีไม่เอาไม่เอาแกบอกว่าอย่าขัดศรัทธาผมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะคือพวกผมก็เลยแบบว่าจำใจให้แกซื้อเพราะว่าหนึ่งแกก็อยากได้เป็นค่าจ้างนะครับเพราะว่าแกไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยเนี่ยครับแกก็ใส่กินข้าววัดอย่างเดียวแกก็เดินไปซื้อข้าวให้ผมเนี่ยช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งอ่ะแกจะเดินขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะช้าหน่อยปกติแกไปกลับแกจะมาถึงประมาณสามทุ่มเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณสักอาทิตย์นึงอ่ะแกก็จะเดินอยู่เนี่ยประมาณอาทิตย์นึงนะครับพออ่ะวันอาทิตย์เข้าวันอาทิตย์วันที่7นะครับแกก็เดินขึ้นมาแกก็ เวลาแกไปแกจะเอาย่ามสะพายไปข้างหนึ่งนะครับข้างขวาแกจะเอาข้าวใส่ย่ามมาให้เพราะฉะนั้นแกเดินขึ้นมาคือแกจะพอได้แกเดินขึ้นมาแกจะชอบใส่เสื้อสีขาวเหมือนเสื้อคนจีนใช่ไหมครับเกงแบบเท้าเข่าหัวแกก็แตกมาเลยเนี่ยครับหน้าแกก็ถลอกแขนแกก็ถลอกเนี่ยผมก็บอกว่าโยมจุกไปล้มใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยกินเหล้ามีด้วยเงี ้ ยแต่ก็ได้แต่หัวเราะหัวเราะนะครับก็คือรับไปรับกับข้าวแล้วก็รับค่าจ้างไปครับพอรุ่งขึ้นผมออกพวกผมก็ออกบิณฑบาตกันตามปกติใช่ไหมครับสายพวกผมก็กลับมาทำวัดเช้าพอหลังจากทำวัดเช้าเสร็จพอเข้ามานั่งคุยกันทำพอฉันเพลงเสร็จท่านเจ้าวาดท่านก็กดกิ่งเรียกพระนะครับท่านก็บอกว่าโยมจุกอ่ะเสียแล้วนะ นะครับก็ถามว่าพวกผมก็ถามว่าโยมจุกเสียเมื่อไหร่ครับหลวงพ ่อครับ ท่านบอกโยมจุกอ่ะเสียเมื่อคืนเนี ่ ยแกไปล้มข้างฟุตบาทแล้วก็หัวน็อกข้างฟุตบาทตกไปอยู่ที่โรงพยาบาลข้างๆซึ่งหลวงพ่ออ่ะจะเป็นคนไปอุปถัมภ์มาทำงานศพให้เพราะแกไม่มีญาติครับก็คือก็มีรถของโรงไอ้สังเนี่ยแล้วก็มีรถจากโรงพยาบาลมาส่งศพโยมสุขที่วัด คร ับคือแต่ตอนส่งมาหมามก็จะหอนเข้ามาตลอดเลยนะครับจากหน้าวัดอ่ะก็ศพโยมสุขก็อยู่หลังเมนนะครับซึ่งวัดเนี้ยเขาจะให้พระใหม่ที่บวชใหม่เนี่ยครับลงสวดศพสลับแล้วก็พระเก่า3รูปแล้วก็พระใหม่รูปหนึ่งทุกครั้งที่มีงานศพนะครับผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อย ๆ และจังหวะคืนนั้นน่ะมันเป็นเวรผมต้องลงสวดนะครับผมก็ต้องลงไปสวดงานศพโยมจุกพอหลวงพอผมไปสวดงานศพโยมจุกเสร็จเนี่ยผมก็เดินเข้ามาเดินกลับที่กุฏิมาเดินกลับกุฏิผมก็มาเปลี่ยนผ้าลงไปอาบน้ำนะครับก็ลงขึ้นมาช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะแบบจัดแจงกางมุ้งคุ้ยนอนเนี่ยปูเสือกลางมุ้งขึ้นมาปิดแล้วก็เดินไปปิดประตูครับประตูมันจะเป็นประตูไม้สองบานซึ่งดึงเข้ามาติดกันครับแล้วก็ลงก่อนล่างบน คร ับ พอผมลงก่อนล่างบนเสร็จผมจะนั่นไปปิดไฟที่มันอยู่ตรงข้างประตูอ่ะ ห ูผมเอาไปได้ยินเสียงได้ยินเสียงเดินมาแบบว่าเสียงรองเท้าอ่ะดีพอเดินขึ้นมาแอะแล้วก็คืดแอะแล้วก็คืดเนี่ยคือตอนนั้นนะผมวิ่งฟังเงี่ยหูฟังแล้วก็แบบแอะคืดแต่ตอนนั้นอะผมในใจผมมาคิดอย่างเดียวเลย ครับ เพราะเป็นเสียงเดินของโยมจุก คือรู้ว่าเราคุ้นเคย ใช่ครับเพราะเวลาแกเดินแกจะลากขาข้างหนึ่งครับแอะคืดผมก็กดสวิตช์ไฟเลย ครับ ปิดไฟกระโดดมุดเข้ามุ้งเลยพอมุดเข้ามุ้งก็ไปนั่งอยู่ในมุ้งยังไม่นอนนะครับ uh-huh. เสียงก็จะดังไล่มาแตะคืดแตะคืดจนมาถึงหน้ากุฏิผมอะสักพักหนึ่งอะเสียงมันหยุดนะครับหยุดหน้ากุฏิ uh-huh. แล้วก็จะเสียงประตูอะมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนกับว่ามีคนเอามือมาจับกอนข้างนอกก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กดันเข้าดันออกนะครับ uh-huh. นะครับตอนนั้นอะคือตอนนั้นผมยังไม่หลับแต่ผมแบบนิ่งหนึ่งเดียวแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเสียงเนี่ยมันก็แตะคืดไปด้านข้างนะครับด้านข้างที่ผมบอกพี่เก่งว่ากุฏิผมอาจจะเป็นกระจกล้อมรอบหมดเลยจะเป็นกระจกหน้าต่างกระจกบานใหญ่ๆหมดเลย คร ับ แตะคืดแตะคืดสิ่งที่ผมเห็นน่ะคือโยมจุกอ่ะเขาเดินมาทางหน้าต่างบานแรกนะครับหน้าต่างกระจกบานแรกบานใหญ่ครับ ครับ แกเดินเชียงด้านซึ่งแกเดินมาด้านซ้ายแกจะเข้าทางกุฏิผมใช่ไหมครับ อือฮึ พอแกหันมาเนี่ยครับซึ่งผมเห็นเลยแกใส่เสื้อสีขาวตัวเดียวกับที่แกเสียชีวิต ครับ แต่เสื้อแกอ่ะมันมีเหมือนคราบสีอะไรดำๆอ่ะเต็มเสื ้อ เพราะตอนนั้นอะผมปิดไฟในกุฏิแล้วผมมองไปนอกมันก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ครับ แต่คือรูปร่างอะคือแกแน่นอนแล้วก็เสื้อสีขาวคือเห็นเราเห็นชัดแน่นอนแต่คราบที่มันติดกับเสื้อเนี่ย เป็นคราบสีออกน้ำตาลหรือดำๆเนี่ย ครับ ครับแล้วแกก็เอามือมือขวาแกที่ตีดีอ่ะแกก็มาแตะที่กระจกนะครับแล้วแกก็ขูดลงมาครับขูดลงมาเสร็จมีเสียงนึงอ่ะซึ่งแว่วเข้ามาในห้องนะครับหลวงพี่ซื้ออะไรไหม โอ้ย แกก็ขูดแกก็ถามหลวงพี่ซื้ออะไรไหมซึ่งตอนนั้นผมไม่ตอบเลยคือตอนนั้นผมสั่นอยู่เลยคือผมเอาจีวรมาห่มเลยปิดจมูกเหลือแค่ตาคอยมองนะครับพอเงียบแกก็เดินแอะคืดแอะขึ้นมาด้านข้างนะครับด้านข้างกุฏิผมที่จะเป็นกระจกล้อเหมือนกันแต่ก็มาลูบอีกแล้วก็ต้องขูดลงมาครับแล้วก็ตีอยู่สามครั้งแล้วบอกหลวงพี่ซื้อของไหมแค่นี้ตอนนั้นผมพูดคำว่าไม่เอาโยมถูกไม่เอาวันนี้หลวงพี่ไม่ซื ้อ แต่ก็จะยักหน้าจะบอกครับแต่ก็ค่อยๆเดินนะครับเดินมาแปะคือลากแกมาครับลากแกมาจนมุมแล้วก็มามุมกระจกที่ประตูแค่เดินเสียงแกก็หายไปครับค่อยๆยาวไปหายไปครับคืนนั้นอ่ะคือผมก็นอนตื่นเช้าอ่ะผมก็ออกบิณฑบาตบิณฑบาตทำวัดเช้าหลังจากมาฉันเพลแล้วผมก็รวมกลุ่มกันคุยแต่ท่านผมยังไม่ทันจะเอ่ยปากว่าผมเจอเลยพระเพื่อนผม5รูปอ่ะเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าเมื่อคืนโยมจุกมาหา โอ้โหแสดงว่าโดนกันหมด ครับบอกว่าโยมจุกมาหาแต่มาเคาะประตูแล้วก็ถามว่าหลวงพี่ซื้อของไห ม แต่ว่ากุฏิอื่นนะเขาโชคดีกว่าผมทุกกุฏิคือเขาเป็นกุฏิไม้แล้วมีประตูเป็นไม้ซึ่งไม่สามารถมองเห็นแต่กุฏิผมกุฏิเดียวที่เป็นหน้าต่างกระจกล้อมรอบ ครับ เขาก็จะได้ยินแค่เสียงแล้วก็เสียงตีประตูแล้วก็เสียงปิดก็แค่ที่กรนะครับ ครับ คือตอนนั้นอ่ะผมก็รวมกลุ่มกันไปหาหลวงพ่อเจ้าว่าไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าทำผิดอะไรไว้สิโยมสุขก็ยึดติดอยู ่ นะครับตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอก อ ีกสองวันน่ะเขาก็ไม่มียุ่งแล้วล่ะคืนที่สองคืนที่สองนอนไม่ได้ยินเสียงนะครับพอคืนที่สามอ่ะพอสวดเสร็จอ่ะคือหลวงพ่อท่านจะเผาเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีศพเข้า ครับ ก็คือตกลงว่าเผาเย็นของคืนที่สามเลยนะครับคือหลวงพ่อท่านใช้การสวดเป็นสวดสองจบอะพี่เก่ง ครับ นะสวดสองจบของคืนที่สองนะครับเท่ากับว่าคืนที่สองสวดสองจบก็คือแรกสวดหนึ่งจบก็แบบรวมเป็นสามคืน ใช่ ครับแล้วก็ลุ่งขึ้นกับเผานะครับช่วงจังหวะที่เผาอ่ะก็ไม่มีญาติหรอกครับก็มีแต่พวกบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่แกชอบไปกินเหล้าไปอะไรร่วมงานศพแกแล้วก็มีบรรดาพวกหลวงพ่อหลวงตาแล้วก็พวกผมเนี่ยช่วงนั้นอ่ะตอนที่เอาศพขึ้นนะครับตกขึ้นแล้วตอนนั้นที่ขึ้นไปนั่งมีพระที่ไปนั่งสวดข้างบนใช่ไหมครับที่เมนแล้วตอนนั้นอ่ะพวกผมอ่ะก็ขึ้นอ่ะดอกไม้จันทร์ไปวางให้แกกัน คร ับ ก็โยมขึ้นไปเสร็จแล้วอ่ะก็จะลงมานั่งข้างล่างรอเผาจริงนะครับแต่จังหวะนั้นอ่ะผมกับเพื่อนทั้งห้ารูปอ่ะเห็นเหมือนกันเลยพี่เก่งเห็นว่าแกอ่ะใส่เสื้อสีขาวอ่ะกางเกงขาเท่าเข่าอ่ะเดินไหว้หลวงพ่อหลวงพี่ทุกองค์ที่วัดที่อยู่ศาลาศพแล้วก็ไหว้แขกทั้งหมดนะคือแกเดินไหว้หมดเลยครับ ครับ แต่คือทุกคนไม่เห็นแกแต่ผมกับเพื่อนห้าลูกแบบเห็นว่าแกเดินไหว ้ครับ ไหว้ไล่ตั้งแต่หลวงพ่อแล้วก็พระปัญษาแกหลวงตาหลวงอะไรก็จนมาถึงพวกผมอ่ะแกมาไหว้ข้างหน้าไล่เลยแล้วเสร็จแล้วแกก็ไปไหว้ทางญาติญาติโยมพอแกไหว้เสร็จแล้วอ่ะแกก็เดินขึ้นไปบนเมนด้วยท่าทางที่แกเดินทุกวันเนี่ยที่แกก่อนเสียที่แกเดินขาไม่ดีครับ พอแกเดินขึ้นไปบนเมนแกก็ไปเดินหยุดตรงหน้าป่องนะหน้าที่แบบทางเอาลงเข้าไปครับ ครับ พอแกหน้าลงเข้าไปแกโบกมือให้พวกผมอ่ะแกก็โบกมือพวกผมแล้วผมก็เห็นนะแกเดินหายเข้าไปในป่องเมน โอ้โห นะครับคือแล้วก็แต่คืนนั้นหลวงพ่อบอกว่าไม่เจอแล้วล่ะก็คือกลายเป็นว่าพวกผมมาเจอกันแกหนักๆกันอยู่คืนเดียว ครับ นะครับก็คือเจอแกคืนเดียวแล้วก็ไม่เจอแก นะนี่คือเรื่องราวของโยมจุกนะครับโอ้ฟังแล้วก็พูดตรงนะหลอนด้วยเศร้าด้วยนะ แต่มันยังมีช็อตว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อให้มันเป็นเหตุการณ์เดียวกันช่วงระหว่างผมออกพรรษาเป็นเรื่องของโยมแอ๋วครับซึ่งเรื่องนี้ผมไม่คิดว่าจะเจอ เหรอได้งั้นเอาไว้คราวหน้า ต่อมันไม่มีเวลาแน่นอนคร ับเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพราะวันนี้เนี่ยแต่ละเรื่องค่อนข้างยาวนะโอ้โหเรื่องนี้ มันเป็นภาคต่อตอนที่โยมแอ๋วกลับมาจากบ้านนอกครับ ได้เลยงั้นวันไหนพี่ต้อมโอ้โหมันต้องเราต้องเจอกันนะว่าเราถึงจะต่อเรื่องกันได้ ใช่ครับมันต้องต่อเรื่องนะครับในระหว่างที่อยู่ในเข้าพรรษาและออกพรรษาครับเหตุการณ์เจอเหตุการณ์หนึ่งคร ับ ได้เลยได้เลยนะครับพี่ต้อมเดี๋ยวไว้วันไหนถ้าผมมาเดี๋ยวผมโทรหาพี่ต้อม ได้คร ับได้เลยครับพี่ต้อมไงวันนี้รบกวนเวลาพี่ต้อมประมาณนี้นะนะครับแล้วลองเช็คด้วยนะว่าคืนนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่า โอ้โหเนี่ยผมทั้งชั้นเลยครับเนี่ยติดห้องเนี่ยผมอยู่คนเดียวเนี่ย เออ วันนี้ฟังเรื่องผีวิญญาณนักศึกษาผมขนลุก อืมใช่โอ้โหน่ากลัวเรื่องพี่ต้อมก็น่ากลัวครับนะฮะปนสงสารด้วยนะครับแล้วก็นะฮะอันนี้ก็อีกอันนึงเนาะแบบตอนบวชนะผมก็ไม่เคยบวชนะไม่เข้าใจอารมณ์เหมือนว่าพระบวชใหม่นี้จะเป็นอย่างที่พี่ต้อมเคยทำมาหรือเปล่า ผมว่าเยอะมากครับที่ต้องมีผิดศีลผิดกฎ ผิดศีลผิดกฎบ้างนะเนาะนะต้องอาจจะต้องมีบ้างนะเนาะนั้นก็คืออันนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะเนาะนะครับ ไม่แนะนำ ไม่แนะนำนะนี่คือฟังไว้แล้วก็เอาไว้เป็นข้อคิดได้นะทุกท่านนะได้ครับพี่ต้อมนี่คือเรื่องทั้งหมดทั้งมวลของคืนนี้แล้วนะ คร ับ ผม ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ คร ับ ผม ครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ ครับผม สวัสดีครับ ผม สวัสดี